Thank you. From CBC News, The World Hour, I'm Blake Prendergast. President Donald Trump is calling it the crazy Mueller report. He says it's full of lies which are, quote, total BS. The Democrats want to see more. This morning, they are issuing a subpoena to see the full unredacted copy of the special counsel's report. The 448-page document was released yesterday saying there was no evidence suggesting the Trump campaign actually conspired with Russia to interfere in the election. But it does say the president repeatedly attempted to thwart the investigation. Ellen Morrow joins me from Washington. Ellen, so much to go through in this report, and lawmakers are doing just that. What are they looking for? Well, they're focusing on the obstruction of justice aspect, Blake, because Robert Mueller did not exonerate President Trump on that front. Instead, he laid out evidence surrounding 10 possible instances of obstruction where the president attempted to undermine the Russia investigation. The White House says the president did nothing wrong, but Democrats on Capitol Hill called the report damning. Here's House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff. The standard cannot simply be that you can do anything you like as long as you can declare at the end of the day, I am not a crook. That is not the ethical standard the American people expect in their president. Now, the Democrats are carrying out their own investigations, but the big question is, will they try to initiate impeachment proceedings? That will come down to a very shrewd political calculation of whether they think it's a good idea before the 2020 election. And so far, it seems like they might not want to go that far. Blake? All right, that's Ellen Morrow joining me from Washington. Thank you, Ellen. You're welcome. Police in Northern Ireland are blaming a dissident Republican group for the death of a journalist last night. It happened in the middle of violent rioting. Police are calling the shooting a terrorist incident. Dominic Valaitis is following the story from our London bureau. 29-year-old Lyra McKee was a promising journalist with a bright future. She was at the scene of last night's disorder in the Craigan area of Bury. Rioting broke out there after police raided a number of properties looking for firearms. At about 11 p.m, a gunman appeared and indiscriminately fired several shots at police vehicles. McKee, who was hit and wounded, died later in hospital. Assistant Chief Constable Mark Hamilton believes the new IRA was responsible. We have now launched a murder inquiry here in the city. We believe this to be a terrorist act. We believe it's been carried out by violent disrepublicans. Our assessment at this time would be that the new IRA are most likely to be the ones behind us, and that forms our primary line of inquiry. Political leaders have reacted to Lyra McKee's death, with Sinn Féin's Vice President Michelle O'Neill describing it as an attack on the community. Dominic Valaitis, CBC News, London. A trio of world-renowned climbers is missing and presumed dead after an avalanche in the Rocky Mountains. They were attempting a highly technical route at the time. Laura McQuillan has the latest from our breaking news desk. American Jess Ross Kelly and Austrians David Lama and Hans-Jürg Auer set out on Tuesday to climb Howell's Peak in Banff National Park. They were scaling the mountain's east side, an exceptionally difficult route that few attempt. After Ross Kelly failed to check in, his father called Parks Canada. It sent up a helicopter. The crew spotted signs of avalanches and debris containing climbing equipment. In a statement, Parks Canada said the three are presumed dead, but it's not possible to recover their bodies right now because of dangerous conditions in the area. Laura McQuillan, CBC News, Toronto. Astronauts aboard the International Space Station are set now for an Easter feast. Yesterday, an unmanned cargo ship met the station in orbit and was captured by the Canadarm. On board are more than 800 meals for the six orbiting residents, including Canadian David Saint-Jacques. NASA sent the astronauts pork chops and gravy with a lemon meringue pudding for their Easter dinner. The capsule also had about 40 mice on board for a tetanus vaccination study. From the Sky News Centre at 3, police in Northern Ireland say they believe the person who shot and killed a journalist in Londonderry last night intended to murder officers. 29-year-old Lyra McGee was standing close to a police vehicle during riots. Mayor of Derry John Boyle had known her since she was 16. She was bright, she was warm, she was witty, but most of all, she was an outstanding individual, a great friend to so many people in this city in the short time that she was with us, and we are brokenhearted for her family. Detectives say they're treating it as terrorism and are looking for multiple suspects. A pink boat parked in the middle of London's Oxford Circus by climate change protesters since Monday has been encircled by police. Actress Emma Thompson addressed crowds there, saying they'd inspired a whole new movement. Among the campaigners are several children who say they have a message for the government. Our voices need to be heard. You need to listen to us and make a change before it's too late. You need to listen to us and help us make a change together. We can both do it together, but we can't do it apart. Earlier, protesters left Heathrow Airport without disrupting any flights. The Prince of Wales says those behind what he calls the pervasive horror of knife crime need to be brought to justice. In his Easter message, Prince Charles has described recent murders as terrible deeds of darkness. Two women have died after going swimming in the sea off Aberdeen. The pair, who were 36 and 22, got into difficulty shortly before 1 a.m. this morning. Liberia's president has been home after snakes were spotted in his official office. The animals were briefly seen slithering out of a small hole in the wall by reception staff. Footballer-turned-politician George Weah hopes to return to the building on Monday once it's been fumigated. And there's warnings of a so-called pollen bomb this Easter bank holiday weekend. Temperatures are set to hit 25 degrees Celsius, with the current record high for Easter Sunday being 20. Ja, idag hade vi nog långfredag faktiskt. Jag tror inte att skolan, Jonsboskolan, var öppen här. Jag tror inte att det var några skolor öppna idag. Och jag tror inte heller att posten kör ut någonting på fredagen här faktiskt och så. Men jag har inte sett någon postbil där. Vi har gått via vattentornet här. Vi har gjort ett test här. En helt ny röstinspelare. Testet har gått bra. Jag har kollat skärmen några gånger. Och det har blivit en korrekt inspelning på över 4 timmar. Utan problem. Och jag kunde lyssna på mig själv också där. Och det hördes bra. Det blev lite krångel med att få upp den här filen först till Google Drive. I den här appen. Men när jag spelade upp inspelningen och sen tryckte på dela, då fick jag upp den till ett konto på Google Drive. Och jag hördes bra i den här röstinspelningsappen som vi testade idag här. Vi har gått på vägen norrut mot Lägabacken, cirka 2 km norrut. Och vi mötte den här gubben med mössa på huvudet som går så här hiskligt fort och viftar med armarna och aldrig säger hej. Från Lägabacken har vi gått till Hinsutan och fortsatt ut med promleden Riske på vägen. Vi har... Först var det ganska lite skräp. Det var en golfboll och cigarettpaket och så. Det var inte så mycket direkt och så, men sen ut med Risker på vägen och hittat förbi Bosse var det ingen där, någon katt som rörde på sig. Där var vi förbi en bit. Vi hittade en varningstriangel där. Hittat ölburkar och så. Plast och grejer. Så att det blev ganska mycket här som vi slängde. Och gubbarna har sopat upp sand och grus från Hinsutövägen också. Den var så ren där. Ja, Kempovägen såg en humla faktiskt där. Som kröp omkring på marken. Årets första humla. Och en fjäril också där. Jag kan inte minnas alla detaljer, men... Ja, det är ju kallt på morgon. Måste ju ha lite kläder på sen så länge här och så. Sen gick vi ner Hinsutövägen, Rällingsberg. Den gamla för detta banvallen för gruvbanan genom träsket. Och kunde till slut lyfta på... Ja, på Rällinggatan har vi stirrat upp också. Och i skogen var det en ölburk där. Ja, det var lite trasiga burkar och det var myror. Så att jag vill inte ta upp de här burkarna som man får en spänn för. Med tanke på att det kan komma in myror också i lägenheten. Jag har rengjort och städat lägenheten här på morgonen. Jag har slängt två smutsiga mattor och rengjort smutsiga ytor här. Det var ju fullt med skräp och smuts och sand och grus och så. Så det var tre fulla soppåsar där, hickick, i morse. Och till slut så kunde vi komma fram till en sopbehållare här i området bredvid. Lyfta på locket och slänga ner det här skräpet ner i en sopbehållare. Ja. Det blev väl lite skep på slutet också här, blev det inte det? Jag var framme till sopbehållarna bakom här. Jag rensade upp lite skep på slutet också här. Och sen har jag ju duschat där. Jag var ju till ICA-butiken igår och handlade. Gjorde en ordentlig upprensning här, mängder av skep. Försäkligt vad skep det var, för jag fick ta bort den. Ja, det är som en soptipp, men jag kan inte hålla på i timmar. Men jag försöker i alla fall rensa bort lite grann här. Det finns ingen personal som städar förutom lite grann i de här bostadsområdena. Och det blev en portion här som ICA-köket lagar lokalt. Och det var väldigt gott. Det var dill, kött, sås och potatis. Kött kan ju ibland vara så att säga svårtuggat där. Ni vet, man måste till och med spotta ut det. Men det här dillköttet var väldigt, så att säga, mört. Mycket mört faktiskt. Nästan smält i mun. Mycket bra dillkött, sås och potatisar. Vi har några småbarn som leker på gården här. De är inte så många numera. Hela huset mitt emot är tomt där. 8 tomma lägenheter. Det bor ju 8 familjer och hucklen och svarta och så. Det var muslimer. Varje familj hade väl minst 2-3 barn i de där lägenheterna som är 2 och 3. Så jag tror att det var minst, det kan ha varit 20-tal barn, va? Det var 8 familjer där, asylsökande som är borta. Och hela gården var ju full av barn. Sprang omkring och skrek som galningar. Men de är inte så många längre här. Och den här röstinspelningsappen är väldigt bra också här. Just nu har jag problem med att uppdatera på sverigekanalen.com. Avdelningen nytt. Det är någonting som krånglar där. Jag hoppas att det kommer att fungera normalt sett om en stund. Man får väl logga ut och in igen och så. Så brukar det lösa sig. Vi hade ju tänkt att starta klockan 16 här. Men det tog tid att få ordning på vissa saker här. Ja, det är alltid små tekniska detaljer och så som man måste titta på och undersöka och så. Men det här röstinspelningsappen var mycket bra faktiskt där. Jag såg några snygga unga brudar också som var ute och gick på Tyrings på vägen. Det är väl sådana här tjejer som normalt sett inte är på dagtid här. Går i skolorna nere i Hedemora. Unga, snygga damer där. Unga, snygga damer. Det var väl helt enkelt inte någon skola idag på långfredagen och jag tror inte att posten kör ut någonting idag. Jag kunde i alla fall inte se någon sån här postgubbe som sitter i de här blå bilarna som är högerstyrda. Man sitter ju på höger sida och kör de här postbilarna. Ja, de var ju gula. Postlådorna här är gula också. Men jag minns i Märsta fanns det blåa postlådor också för lokalposten. Men sådana har vi inte här uppe. Jag såg väl en fjäril också där. Ja. Vi ska väl snart kunna gå lite längre. Jag såg att Kempobergsvägen har varit full med snö och is hela vintern. Gubbarna har åkt skidor där. Men den börjar nu som sagt ligga att sprika upp där. Vi ska väl kanske vänta någon eller två veckor här. Då ska vi se om vi kan ta oss upp på Kempobergsvägen. Vi får vänta med Flyttjesjövägen. För några veckor sedan var vi och tittade på den och den var full med is. Så vi väntar en eller två veckor och ser om vi kan ta oss fram på Flyttsjövägen. Och det kan vara blött och kladdigt nog på skogsvägen här. Gropvägen är väl ganska mycket snö på än så länge faktiskt. Vi får vänta lite grann med att gå upp på Uvberget. Sen Uvbergs vägen tillbaka till Hinshyttan. Vi får vänta med det för att det har ju varit snö och is där. Vi har ju tagit oss fram faktiskt på Gropvägen i vintras i alla fall. I julspåren där. Det har ju fungerat men har inte varit så bra. Ja, det beror på att Sveaskog inte plokar vissa skogsvägar. Om det inte är någon avverkning. Men våren har ju minst kommit väldigt långt. Den saken är klar. Det är den sista snön vi ser nu här ut med kanterna och åkrarna och så. Nu spelas det två matcher. Ja, det var sportradion där faktiskt. Men den försvann ju lika fort som den så att säga dök upp. Ja, det var en snabbis där. Sportradion på halv sekund. Och jag dricker här koppar med blåbärssoppa. Och god morgon juicen också. Och en sån här liten chokladdessert för 7 spänn. Men det är lite kallt det där från kylskåpet så det brukar få stå framme. Men jag tror väl inte att det är någon nyheter från Omni här idag. Jag kan inte tänka mig det faktiskt. Det är ju nämligen långfredagen här. Jag vet inte vad den här veckan gick fort. Vi har 19 april imorgon lördag. På eftermiddagen så står det att det ska komma upp i 20 grader. Nu är jag ute tidigt här på morgnarna. Ja förresten, jag kunde väl från Hinshyttan se att det var någon person som rörde på sig där på Kempovägen riktning norrut. Och även i Hinshyttan kunde jag se lite folk ute på ett fält som var ute och rörde på sig. De rörde på sig. Och jag sköter om den här studion och allt själv. Jag uppdaterar hemsidor och spellister och bloggar och så. Så att man får ju sköta så att säga alltihopa själv här. Jag ska väl säga också att vi sänder med tillstånd från Myndigheten för press, radio och TV i Stockholm Globen sen den 31 mars 2014. Ja, det är mer än 5 år va? Eller, vad blir det? 15, 16, 17. Ja, jo, vi har varit mer än 5 år och själva tillståndet heter ju då Sverigekanalen och utgivare är Gunnar Andersson i Långsötan här. Så att vi har sänt webbradio här faktiskt med sändningstillstånd i mer än 5 år. Jag tycker den här veckan gick rätt fort faktiskt. Jag rensade upp enorma mängder med skräp i Långsötan igår. Både till och även från själva ICA-butiken här. Då har jag städat upp och rengjort lägenheten delvis och slängt 2 smutsiga, äckliga mattor här och fått bort sand, grus, damm och smuts i mängder. Det var 3 soppåsar faktiskt. Och även fått med mig en hel del skräp här. Som jag till slut kunde slänga i sopbehållare här i Långsötan. Ja, det blev ytterligare lite skräp också här på slutet. Som låg på marken. Det var några som hade ätit på någon hamburgerrestaurang också för ett tag sedan. Så det var fullt med skräp här borta. Det var en serveringsbricka och så. Men det var okända personer som har stirrat upp det där till slut i alla fall. Så att det var skönt att det försvann det skräpet. kan se här på Omni. Så de här nyhetsuppdateringarna. Svegot har tagit ledigt, vet vi. Och jag tror väl inte att Omni har några uppdateringar av nyheter här på långfredagen. Jag tror inte att skolan var öppen idag. Och brevbärargubben är väl också ledig där. Lantbrevbärargubben som kör sån här högerstyrd bil. Ja, postgubbarna sitter på höger sida och kör. Så är det högst. Jag såg att det var Columbo på tv faktiskt förut, men han vill jag inte se faktiskt. Han suger på någon äcklig cigarr där. Det vill jag inte se. Nej. Människor som röker och så. Ja, det vill vi inte se alls. Och det är ganska kallt på morgonen här. Jag kände väl att solen värmde upp min jacka lite grann där. Och vi får väl... Vi hörde nyheter från CBC här. Kanada och nyhetsstream från Sky News i London. Vi kan ju lägga ut BBC och så, NRK och där då. Olika servrar som streamar och strömmar och så. Men jag brukar inte säga ström. Det låter ju konstigt. Nej, om ni har ledigt också här. Omnipodden. På Podbean. Och uppdaterar ju också lite oregelbundet de här spellistorna. Nu senast var lite grann de senaste programmen med David Duke Show. Ibland kan det vara första timmen med Red Ice Radio, eftersom timmen nummer två är betalvägg. Ja. Och sen kan det vara Laura Ingraham Show. Vi kan lägga ut streamservern från Alex Jones Show. Eurofolk Radio till exempel, och National Alliance också där. American Dissident Voices och andra sådana här Rens Radio Network och så vidare som inte är politiskt korrekt. 49 minuter. Den gjorde mål. Ja, det var därför det sprutade i byxan här. Nej, jag har inga byxor på mig faktiskt. Jag har bara strumporna på mig här. Ja, jag är lite lättklädd, men jag tror inte jag syns faktiskt. Det är tilltäppt som en bunker här. Nej, det är ledigt. Det är ju nog helg idag faktiskt. Och lördag skulle komma upp i 20 grader på eftermiddagen här. Vi kanske går långspin runt igår. Idag var det cirka 6-7 kilometer. Jag och Kent på vägen, Laggarbacken, Hinsutan, Promleden, Riskebovägen där, förbi Bosse Varvinges gård. Jag såg inga människor som rörde på sig. Jag såg hårskatten återigen som småsprang lite grann och sen gömde sig under själva huset. Vi var uppe lite grann på Promleden. Vänd tillbaka och hitta någon varningstriangel där, smutsig. Så det blev en del skräp här som vi fick rensa upp igen faktiskt och så. Ja, det var ölburkar och så. Det var en gubbe. Någon gubbe där som har slängt en ölburk, minns jag nu. Med öl i faktiskt. Det var äckligt, det rann ut. Det var myror också. På några trasiga burkar. Det låg nämligen en myrstack i närheten där. Och det har ju också hänt att man fått med sig myror hem här. Man får se upp med det. I påsar och så. Om man hittar en burk så kan det ju kanske vara så att det är myror i närheten. Och då kan det hända att det finns några myror som följer med hem i de där burkarna. Så det får man hålla koll på. Faktiskt där. Jag såg en humla i morse också, ute på vägen som rörde sig på marken här. Det var några årets första humla. Sjön Rällingen, men som är vattentäkten, verkar vara delvis öppet vatten, men också faktiskt delvis fortfarande ligger isen också kvar, så att det är väl kanske en del av sjön Rällingen verkar vara öppet vatten, medan en annan del av sjön Rällingen fortfarande är isbelagd. Dock börjar ju isen släppa i kanterna, i vikarna här. Det är så det börjar. Så kanske om någon vecka eller två så tror jag att sjön Rällingen är isfri. Vi har ju fått hit de här fiskmåsarna och skrattmåsarna som häckar här i sjön tydligen i hundratals. Och skrenar och för oväsen. Men jag har ju hörlurar här så att jag får väl höja upp volymen så att de inte kommer in. Jag tyckte vi hörde någon bofink också mellan musiken här, om den ligger på lite låg nivå. Jo, jag såg en bofink med en hona i morse. Och bofinken är väl en flyttfågel, tror jag. Ja, vi såg väl nog, ja, vi såg några tranor idag, tror jag, ute på en åker, va, som pickar. Och det börjar ju faktiskt några trän här som vi har sett söderut i byarna och norrut också här. Har vi sett trän som har börjat få lite gröna blommor kanske. De första här som börjar granska. Jag vet inte vad de här träden heter riktigt. Om det är sälg eller alm. Jag kan inte bedöma exakt vad träden heter. Och de här ska vi se. Ja, det finns ett träd som heter så mycket som börjar blomma lite lätt, ett träd här. Jag kommer inte på riktigt vad det här trädet heter just nu. Det finns något träd i alla fall på några ställen här med gröna små blommor på, som är tidiga. De allra första där. Om det är alträd, alm, eller vad träden heter. Men sen finns ett annat träd också här som också kommer före björkarna här. Jag kommer inte på riktigt vad det trädet heter just nu. Så att det börjar ju faktiskt så smått att komma igång med de här första gröna bladen och så. Eller små blommor då. Ja, vi har väl sett de gula tussilago. Jag tror jag såg blåsipper och jag tror jag såg några vitsipper också. Jag tror att det ska bli fullt med tussilago på den gamla gruvbanan genom träsket där. Men det har inte kommit igång så mycket ännu riktigt här. Ja, där missar gubben hennes huvud med någon treplanka där. Ja, lite tussilago. På några få ställen kan man se blåsipper. Jag tror jag har sett några vitsipper och det finns ett träd på, som man ser här på några ställen, som har gröna blommor faktiskt där. Jag vet inte vad det trädet heter. Och sen finns ett annat träd här som börjar och knoppas eller så, som kommer före björkarna. Måste tänka efter nu. Aspar är det naturligtvis. Asp. Ja. Men de här träden med de gröna blommor på, som man ser på några ställen, jag vet inte vad det trädet heter riktigt. Det är svårt, man får väl söka på bilder och så på nätet för att få fram det trädet. Om det är al eller hasselträd kanske. Men det är den sista snön vi ser faktiskt här. Kan vi säga, byarna söderut, Långsbyn, Västerbyn och norrut, Lägarbacken och Hinsutan. Ja, man får ju vänta med att komma ut i skogarna och så. Det kan ju ligga med snö kvar, det kan vara blött och geggigt och kladdigt. Man får ju ha regnstövlar på sig också. Det är ju blött och lerigt och geggigt också. Med all den här snön, det ska ju torka upp. Hinsutevägen är torr. Torr och fint faktiskt. Öppet där solen ligger på. Och gubbarna har faktiskt hoppat upp sand och grus på Hinsutevägen faktiskt. Och även Långsbyvägen ska väl sopas upp också där. Idag var det cirka 67 kilometer. Vi har i veckan också varit en sväng till Västerbyn. Och då snackar vi om 6 kilometer minst. Och sen tillbaka också där. Så vi är uppe i 12 kilometer där. 1,2 mil. Lite jobbigt. Och vi ska snart prova med den här så kallade övre vägen. Som går upp till själva berget. Där den här mobilmasten finns mot Östansjö. Det är en Telia 3G tror jag. Jag kan ju se den där röda lampan från köket där. Men inte på sommaren när det är så mycket blad i vägen. Men vägen ser bra ut så långt man kan se. Men jag vet att uppe i backarna där berget börjar upp i långa kraftiga backar så där kommer snö och is ligga kvar ganska länge. Så att vi ska väl vänta kanske någon vecka. Typ nu. Då ska vi se om vi kan ta oss upp på den övre vägen. Sen blir det mycket regnstövlar och så här. Faktiskt. Det blir blött och så i skogarna. Men det går fort ändå. Faktiskt. På vissa ställen är det... Har det torkat upp redan faktiskt. Kanske det på andra ställen är blött och kladdigt där. Och Sveaskog har ju vräkt på här på Riskebovägen tyvärr. Med både jord, sand, grus och stenar. Det är inte alls kul att gå i faktiskt där. Så jag försöker åtminstone sparka bort en massa äckliga stenar som ligger i kanterna där. Det är svårt att gå i kanten av vägen. Det är tjockt med jordmassor där. Men som sagt var, den här röstinspelningsappen har fungerat alldeles utmärkt. Jag kollade skärmen några gånger ifall det var några konstigheter, något strul. Men den har spelat in precis som den ska. Jag kunde också senare via Google Drive eller via avlyssning av appen där. Avlyssna så att säga, höra mig själv och det lät mycket bra. Så att den kommer vi att använda. Vi behöver 4 timmar röstinspelning här. Vandringsturen idag. Ja, det är lite annonser där. Får man trycka bort. Det är annonsfinansierat. Hedemora kommun har ju en app som heter Hedemora. Men när det gäller, när det är felanmälan så måste man ladda ner en särskild app. Varför man inte kan bygga in den här felanmälan i själva Hedemora-appen är också mycket konstigt faktiskt. För när man har den här Hedemora-appen och så trycker man på felanmälan, då kommer man till Google Play-butiken och där ska man ladda ner den här fel anmälan appen för Hedemora. Så att det är lite onödigt tycker jag att ha det här på två olika appar. Maria Blomqvist ersatte ju Matilda Larsson som miljöinspektör på Hedemora kommun. Och för att jag fick ju tillbaka posten där när jag skrev till Matilda Larsson. Och då fick jag en länk av Hedemora kommun. Maria.blomqvist@hedemora.se. Det visar sig nu att den adressen fungerar inte heller faktiskt. Maria.blomqvist@hedemora.se. Den fungerar inte heller faktiskt. Utan den kom tillbaks faktiskt då. Då får jag skicka anmälan om miljöbrott till kommun@hedemora.se. Och så ska jag fråga varför hennes e-postadress inte fungerar. Samt vilket telefonnummer hon har. Just nu ligger ett gummidäck på Rällinggatan på höger sida. Det är väl några gubbar där som har pillat och flyttat på det här däcket. Och sist så tror jag att det låg nere i diket. Men den här gången är det inte någon gubbe som har... Någon gubbe som har pillat på mitt gummidäck. Utan det ligger exakt på höger sida på Rällinggatan. Så att det är lite konstigt det där tycker jag, att hennes adress inte fungerar. Jag kan ju pröva med jari.arvola@hedemora.se också där. Det finns ju en manlig miljöinspektör. Ja, han pratar vanlig svenska och han har ju bott i Märsta och Rosersberg på 80-talet faktiskt. Ja, det är tungt gummidäck. Och det är ju så tungt så det kan jag inte släpa omkring på och slänga i någon sopbehållare. Och betongrör och metallskrot och så. Det är ju tunga saker där. Men mindre skräp kan man ju fixa själv, så att säga, utan att kontakta kommunen där. Man ser ju en del tjänstebilar här från kommunen ute i byarna också. Jag tror att det är hemtjänsten som är ute och åker. Ja, det är några gamlingar som har hemtjänsten som hjälper till lite hicka faktiskt. Ja, det var sporten med det. Jag försvann. Ja, jag försvann lika fort så dök upp. Jo, det är väl alltid någonting som strular och så, men som tekniker så brukar man ju på något sätt komma på lite lösningar här. Och vi har så lång fredagen idag, va? Så att det var nog ingen skola idag, va? Och ingen postgubbe i den där blåa bilarna, där postgubben ju sitter på höger sida. Han sitter ju inte på vänster sida och kör gubben, utan det är högerstyrda bilar. Men han var väl ledig då. Jag tittade, men jag kunde inte se någon gubbe. Någon postgubbe som var ute och åkte omkring åt olika håll här. För att det var nog faktiskt helg idag. Och nu har vi kommit in i 19 april faktiskt. Det är den sista snön vi ser här. Och det börjar kanske klias också lite grann i ögonen här. Och med värmen kommer också problem med klåda. Men jag tror att det värsta blir väl ändå björkarna. Jag kunde se idag här en förskräcklig massa avlånga korvar så att säga, som hänger där på björkarna. Och de här ska ju den spricka ut sen och bli vackra gröna blad. Vilket innebär problem faktiskt. Beroende på värmen. Med allergiska reaktioner. Jag har en förskräcklig fet knopp på trean där. Det är någonting på kanal 3 där. Det är säkert från USA. Ja, det var smutsiga med där. Två stycken och tre påsar blev det i morse. Och en förskräcklig massa skräp här. Jag hittade en golfboll tror jag. Cigarettpaket och snusdoser och plast och ölburkar och så. Så det blev en hel del faktiskt här. Jag såg ett antal myrstackar här. Så nu är det faktiskt fart i de här myrstackarna. Det är en förskräcklig massa myror som rör på sig. Och som jag ser här, Omnipodden är inte uppdaterad här på Podbean. Det är ju nämligen långfredag. Och behöver jag vila här så kan jag lägga ut någonting från spellistan här. Det kan ju vara musik eller intressanta saker. Vi har ju till exempel en ganska unik inspelning också med buskisdrottningen Julia Caesar. Hon var ju född på 1800-talet, gick bort 1971. Hon var ju väldigt snäll egentligen. Hon brukade spela regatta. Och där kan man också höra faktiskt, jag tror att inspelningen är från början eller mitten av 1960-talet. Johan Uppström kan man höra också, han som är känd från de här Åsa-Nisse-filmerna. En kul grej är ju faktiskt när man byggde Årstabron. Och då hade man nämligen en teater i Montelund. Men det är ju problem när tågen kom och skramlade och förde oväsen. Och just att tågen gick förbi utanför där på järnvägen, en bit från Tantolunden, så var det helt enkelt ingen som hörde vad de sa på scenen där. Så att de fick passa på mellan tågen. Men ja, faktum är att innan man byggde Årstabron, att det var mellan 23 och 11, så byggde man Årstabron där. Trafikverket har rustat upp. Det finns ju en nyare bro också där. Och faktum är att tågen gick, om vi nu säger Stockholm Södra eller Södra station, så fanns det ett spår som på den gamla tiden, innan Årstabron fanns, så svängde det ett spår. Jag tror att det var ett spår, inte två. Om jag minns rätt så var det enkelspåret, tror jag. Och då svängde det ett spår. Jag får mig att det där, en bit av det spåret fanns kvar i högersvängen där mot Tanto till i början på 70-talet. En liten stump. Och det spåret gick alltså genom Tanto och ner mot Hornstull. Sen gick det en avlång lågbro mellan Hornstull över till Liljeholmen. Och vid Liljeholmen fanns en godsstation, en lokstation och en vagnhall. Och sen gick järnvägen vidare så att säga upp vid Älvsjö där. Och fortsatte riktning söderut. Det var alltså innan man byggde Årstabron. Man kan nog se det här på samlingsportalen.se. Om man söker på Liljeholmen och så, kan man se den där lågbron som gick där. Jag tror att det var enkelspårigt. Jag är inte säker riktigt nu om det var två spår. Men sen kom ju då Årstabron. Den här numera gamla Årstabron. Och förresten så stannar ju tågen åter igen i Vega. Den nya Vegastaden växer sakteliga upp. 500 meter söder om den gamla hållplatsen Vega så stannar pendeltågen i den nya pendeltågstationen Vega. Men från den 1 april, nu så att det är inlagt i de här GPS-kartorna. Man kan se tåg och bussar exakt hur de rör sig faktiskt och zooma in också där, fantastiskt. Jag kan säga att jag åkte ju då 1973 under den här oljekrisen och bensinransoneringen. Jag skulle åka en lördag från Stockholms södra till hållplatsen Vega. Det var ganska dålig tidtabell. Det var helt enkelt flera timmar mellan tågen. Det var ju så här D-lok och B6-vagnar. Ibland var det B13 och sen en kort resgodsvagn med en tjänstekupé. Jag minns att det som kom, det var ett D-lok och möjligen 3 eller 4 B6-vagnar på kroken. Det var så pass många resande ombord så att det fanns absolut inga sittplatser, utan man fick stå i de här stora vestibulerna. Och där var det också väldigt trångt. Det var nog sommaren 1973, några veckor innan tågen ersattes av pendeltågen faktiskt. Jag och Micke Asklander åkte ju 3 veckor innan de här loktågen mellan Stockholm och Nynäshamn skulle sluta att gå. De skulle ju sedan ersättas av pendeltågen X1-erna. Och Micke Asklander och jag åkte ju då troligtvis från Stockholm södra. Vi bodde ju på Söder, till Nynäshamn. En del tåg gick också då till Tungelsta och vände där. Det fanns ju också vissa tåg som drogs av HG-lok som kunde gå i 80. Och Nynäsbanan blev ju då elektrisk 1961. Det finns en ganska unik bild också på samlingsportalen.se från en station faktiskt som hette Dreviken. Linjen var ju enkelspårig och för att kunna göra tågmöten så skedde det i Dreviken. Alltså mellan Skogås och Handen så kunde man göra tågmöten vid Dreviken station. Den var alltså lokalbevakad med stins och en plattform och ett lokalt ställverk. På bilden så har stinsen lagt infart norrifrån för ett godståg, och söderifrån kommer en motorvagnståg, dieseldrivet motorvagnståg från Tungelsta mot Stockholm central. Och sen lägger han ju om då växlarna och lägger ut fart för godståget söderut och utfart för tåget från Tungelsta mot Stockholm central. De här motorvagnarna stod och skrepa i många år och sen alla skrotade. De kunde också medföra B6-vagnar bakom, och de kunde också medföra enstaka godsvagnar också här. Men på bilden kan man se stolparna för eldriften. De hade kommit på plats. Man hade alltså förberett den kommande eldriften på Nynäsbanan. Det finns också en bild på det första eldrivna tåget med D-lok med lokföraren och ett lokbiträde Så hon får avgångssignal av stinsen med en signalspade vid, ja, jag tror att det är Västerhaninge station. Det var ju stinsar på många stationer förr i tiden. Det var ju lokalbevakat. Det skulle ju dröja till man kunde införa fjärrblockering. Sen sköttes ju först sträckan mellan Stockholm och Västerhaninge från Ställverket i Stockholms central. Men sträckan mellan Västerhaninge och Nynäshamn var ju fortfarande lokalbevakad. Inte idag, men jag minns att man på 90-talet började bygga ut dubbelspåret på Nynäsbanan. Och idag går ju då dubbelspåret till Tungelsta. Godstrafiken till och från Nynäshamn har ju tyvärr legat nere i många år. Det finns bara vissa lokala godståg mellan Älvsjö, Rangerbangård och Jordbro industriområden. Men man håller på att bygga en helt ny stor djuphamn i Nynäshamn. Jag minns inte riktigt vad den hette nu, området där. Och det kommer att bli spår där. Tidigare så fanns det också tåg som fortsatte ner till Nynäshamns hamn. Det var persontåg som hade anslutning till Gotlandsfärjan. Sen fanns det också ett rangerbangård också i själva hamnen för godsvagnar. De spåren är borta. Men inom några år, om några år, så kommer man att inviga en helt ny djuphamn i Nynäshamn med spår. Och det kommer att bli godstransporter återigen till och från Nynäshamn. Man kommer att frakta olja, kombitåg med container och långtradarsläp. Och i Trafikverket ska man försöka att lägga de här godstågen på nätterna för att inte belasta under dagtid pendeltågstrafiken. Det finns inga planer på att fortsätta utbyggnaden av dubbelspåret mellan Tungelsta och Nynäshamn, utan man kommer att ha troligtvis ett mindre antal godståg på dagtid och de flesta godstågen kommer istället att rulla på natten. Men det tar väl några år innan den här nya hamnen är färdig och så. Men sen kommer då godstrafiken tillbaka faktiskt till och från Nynäshamn, den här nya hamnen där. Vi vet ju att det går flygbränsletåg dagligen, två stycken. Green Cargo kör mellan Gävlehamn och Brista i Märsta. Det tar 3 timmar att lossa de här 17 tankvagnarna. Vad som händer sen är att de nämligen pumpas ner i en så kallad pipeline som är nedgrävd till Arlanda. Och med det här transportsystemet så kunde man ersätta 60 stycken tankbilar som föregick mellan Stockholm upp till Arlanda. Det är 2 stycken dagliga tåg som man kan se också på GPS-systemen. Det kommer ju fartyg som fyller på de här depåerna. Sen håller man väl på och bygger om och bygger ut och så i Gävlehamn där. Med elektrisk drift också, så att man kan köra med eltåg hela vägen ner. För att, tidigare måste man ju köra med diesellok ner till båthamnen. Men där skulle man dra eldrift fram så att man skulle kunna köra elloken ända ner till här depån där. Ja, det tar väl lite tid att fylla de här 17 stora tankvagnen också med det här flygbränslet. Och man börjar ju också blanda ut det här med miljövänliga bränslen också numera. Det ska ha viss procent och så. Ja, jag kan ju mycket om tåg och så. Det är kul med historia och gamla tåg och så. Museetåg och titta på gamla tågbilder och så. Och rent allmänt är det kul med det som har varit förr i tiden. Gamla bondgårdar och bilder från byarna och så. Och det är ett stort intresse faktiskt. Jag vet att jag skolkade mycket där på Södermalm på slutet där. Katarina Real tror jag. Men historia var ju rätt bra faktiskt. Den hade jag någon trea på. Och lämnade ju både grundskolan och Polhemsgymnasiet med väldigt dåliga betyg. Men jag började ändå tjänstgöra på Stockholm Central som järnvägsexpeditör hette det faktiskt. Det var ju först 1991 som man fick en sån här dosa som blev radiostyrt. Ja, man skötte växlingsrörelsen helt själv. Men man hade byggt om de här gamla växlingsloken som hette UB eller UD. De var ju byggda mellan 30, 40 och 50-talet och från början var det då en lokförare. De här gubbarna körde ju då, ja det fanns ju kvinnor också men inte så många. De körde ju pendeltåg blandat med växlingstjänsten Älvsjö och Stockholm Central och Tomteboda och Värtan och så. Sundbyberg och liknande där. Så blandar man ju då växling med pendeltågen. Och det var en stor ratt med körlägen samtidigt som föraren trycker ner säkerhetsgreppet. Så vred man då. Det var väl höger där för att öka kontaktorerna. Och vänster var väl neråt. Och så fanns ju både lok och tågbroms då. På vintern hade man en speciell huva, vad det kallas, utanför fönstret där. Med glas så att säga. Så att det var plast. Och då kunde föraren titta ut på växlaren och följa signalrörelserna. Man fick ju visa med armar då. I mörker fick man ha speciella ficklampor med vit färg, grön eller röd. Och för att inte föraren skulle frysa huvudet av sig faktiskt, så hade man speciella plasthuvor som man monterade uppe på sidan av växlingsloken där. Man byggde ju om de här loken sen. Jag vet att SJ hade haft, Statens järnvägar hade ju haft radiostyrda lok redan från mitten av 60-talet faktiskt där. Men det skulle dröja till 1991. Då fick vi också radiostyrda lok på Stockholm Central. Och jag minns att vi fick två stycken RC-lok i Stockholm Central 1997. Så då fick man ju göra utbildning på den. Och då åkte jag med en förare. En, vad heter det, utbildare till Upplands Väsby faktiskt. I Max STH 120 där. Och de här RC-loken hette 1027 och 1039. Och när vi kom tillbaks där från Upplands Väsby, och den här utbildaren tror jag hette Leif Olsson och man kallade honom för Loket. Jag minns inte exakt nu vem det var som åkte med mig där. Han fick sitta vid spakarna. Men när vi kom till Solna, då var det en röd signal och den här utbildaren ringde till fjärren där och fick ett tråkigt besked faktiskt. Det var totalstopp i tågtrafiken. Vi kunde ju inte se några tåg överhuvudtaget. Efter kanske en timmes väntan där så kom det första Uppsala-tåget på länge. Och Det var ju väldigt fullsatt verkligen där. Och väldigt långsamt så fick vi börja rulla söderut. Men det var ständiga stoppsignaler också, för att det var ju fullt med tåg i depån i Solna som väntade på att få komma ner till Stockholm central efter detta långa tågstopp. Det var kö faktiskt med tåg, så att till slut så fick vi en lucka där så vi kunde glida vidare via Tomteboda och hemme. Det är över tiden. Men de här RC-loken, de blev inte så långlivade, för att SJ behövde de här loken ute på linjen. Så att det här 1027-loket, det försvann ju ner till Göteborg och Sevenes lokstation. Och senare försvann även 1039. När jag jobbade nätter ute i Hagalund där och städade tåg på nätterna i maj 2005, så kunde jag se det här loket 1039. Ja, det tillhör inte SJ längre, men då var det svartmålat och upprustat och användes för depåväxling i Hagalund depån såna. Inte med radiostyrning. Jag kände också igen en del av mina tidigare arbetskamrater. Det fanns nämligen en liten tjej där som var eller är ungefär 1,53 tror jag. Ganska liten. Hon satt vid spakarna där och backade lok och vagnar och höll koll på backspegeln och kontakt via komradio. SJAB använder alltså inte radiostyrda lok för depåväxlingen. Jag ska säga också att SJAB, som det heter officiellt, jobbade på gamla Statens järnvägar. Ja, ja, det var en bolagisering 2001. SJ kör ju alltså inte några godståg, men ändå kan det ju förekomma att man ser, ja, inte från Långsuttan, men jag har ju sett så att säga efter 2001 innan jag flyttade, att det kan ändå förekomma att vissa godståg dras av lok som det står SJ på. Med möjligtvis har sett det. Och det är ju så att man har avtal mellan SJ och Green Cargo och kanske andra operatörer, att om SJ har lok över och de här godstågsoperatörerna behöver hyra tillfälligt ett lok, så kan det förekomma att SJ AB hyr ut, alltså man hyr ut vissa av sina lok under vissa perioder till Green Cargo till exempel, om Green Cargo har brist på lok och så. Men det är ändå inte SJ som kör de här godstågen, utan personalen tillhör ju då de här operatörerna, till exempel Green Cargo, eller om det är andra också. Även om det står SJ på loket. Det betyder att loket är uthyrt av SJ AB tillfälligt. Jag kan nämna också den här Bristadepån. De här flygbränsletågen som kommer från Gävlehamn. Två dagliga med 17 stora tankevagnar fyllda med flygbränsle. Fotogen. Man börjar blanda ut också nu. Det tar 3 timmar att lossa de här vagnarna. Och det pumpas ner i en pipeline till Arlanda. Och det ersatte 60 stycken dagliga tankbilar från Stockholm. Men det förekommer också att det kommer andra tåg till Brista till de här spåret längre söderut. Det är nämligen så att Bristaverket i Märsta, som sedan blev Brista 1 och 2. Man byggde ju ut värmeverket där, som värmer upp Sigtuna kommun och Upplands Väsbys kommun med fjärrvärme. Det kommer nämligen timmertåg också, som backas ner mot en stoppbock där. Och sen lossar man då timmer på timmerbilar och kör upp i långa backar upp till Bristaverket. Hur ofta de kommer vet jag inte riktigt, om det är en eller två eller tre gånger i veckan och så. Och det ska ju vara diesellok där, för att det finns ju inte någon tråd längre ner på spåret där. Det kan man ju inte ha kontaktledning när man ska lossa timmer med 16 000 i tråden. Så dels är det flygbränsle som lossas där i Brista. Jag tror att det är Fortum som äger marken där faktiskt. Det är väl Fortum som driver Bristaverket, och tyvärr så släpper man ju ut också alldeles för mycket av koldioxid faktiskt då. Värtaverket var väl ännu värre. Men på sikt ska man väl minska ner de här utsläppen där. Ja, idag är det långfredag här faktiskt, och lite lugnare och så, inga bubblor då. Inte någon sån här blå gubbe, postgubbe, som åker runt här i byarna. Så jag tror inte man behöver kontrollera fastighetsboxen här. Nej. Ja, vad skönt med snö. Ja, vad fint. Här var det ingen snö på burken, vad konstigt. Ja, helst vill man ju se snö och is på alla kanaler 365 dagar per år. Ja, det är det bästa jag vet faktiskt, är snö och is och kyla. Eller om det var tvärtom kanske. Ja, vi är nog ganska trötta på den här snön och kylan faktiskt. Det är den minst sista snön vi ser överhuvudtaget där. För att snö och is är verkligen på väg bort härifrån nu. Men än är det ju naturligtvis väldigt kallt här på nätterna, så att det är ju under morgonen som jag kommer ut här, och då är det inte någon speciell värme. Det kan man inte påstå. Och så kommer det vara också länge till, att nätterna är väldigt kalla. Och det tar ju tid också för solens strålar att börja värma upp den nedkylda luften och marken här. Det kan till och med vara nattfrost. Om man såg rätt här så ska vi komma upp i 20 grader här på lördag eftermiddag, men då är jag inte ute. Nej, då är jag inne. Vi kanske tar en sväng runt Långspin imorgon där. Och det var mycket bra röstinspelningsapp också. Jag fick ordning på det där dela strulet där, genom att spela upp filen och sen trycka på dela. Då kunde jag få upp den till Google Drive. Det var över 4 timmar. Jag kollade skärmen några gånger och det var inte någon tjafs och strul, utan den fungerar som den ska och spela in. Jag kunde höra mig själv, det är rätt bra där. Och det är lite annonser där som man får pilla bort. Sen går ju klockan fel också här en timme. Men om 2 år slipper vi pilla på klockorna faktiskt. fram och tillbaka åt olika håll. För att då ska vi antingen ha antingen ska vi ha antingen så ska vi ha vintertid eller sommartid. Men än har inte den svenska regeringen fattat något beslut i den frågan. Man kanske borde ha en folkomröstning, tycker jag. Huruvida vi ska ha det. Helst kan man ju ha en normal tid. Hålla på och tjafsa och pilla på klockan åt olika håll. Det är ju inte klokt. Ändra på själva tiden här. Och det har vi hållit på nu och pillat på våra klockor här. Fram och tillbaka åt olika håll. Sen 1980. Fullkomligt vansinnigt. Och det är de här byråkratpatrasket i Bryssel som har hittat på de här vansinnigheterna. Att flytta fram klockan i mars till sommartid. Och sen har vi sommartid också långt in i oktober. Innan vi får dra tillbaka en timme. Jag kan ju berätta ett minne där. Jo Lindbergs studio är borta och så. Han har ju sågat oss om henne. Jo Lindberg hade ju en sändning för Radio SD en gång där på en söndag morgon. En reprissändning som var överförd till rullbandspelare. Och Sverige hade gått över till sommartid och flyttat fram klockan en timme. Natten mellan lördag och söndag så att säga. Och istället för klockan 9 så var ju klockan då 10. Men för att jag skulle lyssna där faktiskt och det hördes ingenting klockan 9. Ja, lite enkelt kan man säga så här att Jo Lindbergs klocka visade ju 9. Och då trodde han ju att han skulle bli inkopplad och sända ut Radio SD på en rullbandspelare. Men nu var ju inte klockan 9 för att vi hade ju övergått till sommartid klockan 3 på natten där. Eller 2, ja. Så klockan var ju inte 9 då utan det var istället 10. Så att när Jo Lindberg trodde att studion skulle kopplas in klockan 9, då var klockan 10 och då var det tvärtom. Studion kopplades bort. Så han kunde se hur den där lilla lampan där slocknade. Han hade ju glömt att flytta fram klockan till 10. Nej, jag menar flytta fram klockan en timme. Klockan var inte 9. Utan klockan var 10. Och då skulle studion kopplas bort. Alltså. Därför var det tyst i sändningen där. Ja, så kunde det gå faktiskt. Jag har väl hört också att Radio SD verkar ha kommit tillbaka där på Stockholms närradio också. Man har väl inte sänt på väldigt länge faktiskt. Det var en brud där som tryckte in någonting och pressade hårt. Ja, det gäller att köpa drycker här som är nyttiga, men som man pignar till då. Dexosol-tabletter och så. Man får i sig C-vitaminer och nyttigheter, blåbärssoppa och så. Vi ska väl ta och lägga ut någonting här i spellistorna här så jag kan koppla av och göra lite annat och vila så. Och vi sänder från D-datorn här, HP 655. köpt av Webhallen tror jag. Sona. Som är företagsdator där. Så här rea tror jag. Utförsäljning. Det var väl... Ja, jag tror det kostade 3 och 2 kanske. Någonting. Lite drygt 3000 med fräckt. Och det har ju varit konstigheter och strul och så. Men jag har ju fått ordning på den till slut. Den har ju blivit stabil och lyckades även uppdatera sig till Windows 8.1 och kör numera så länge en wifi-anslutning. Trådlös faktiskt. Via en Andersson router här med dubbla antenner. Och tack vare Kim Blomqvist här så får jag en wifi-signal till mobilen via en D-link som han skickade till mig. Så att, ja. Idag har vi långfredag här, 19 april 2019, långfredagen här. Stängda skolor och inga postgubbar som åker omkring här i blåa bilar. Och sitter på höger sida. De sitter ju nämligen på höger sida och kör de här postbilarna. Som numera inte är gula utan blåa. Ja, jag såg väl lite människor också tror jag som ut och rörde på sig. Och lite katter också här som rörde lite grann på sig och en humla. Bofinkar såg jag kanske också, ja. Jag tror jag såg lite traner då. Lite gäss som låg och guppa i en vattenpöl ute på en åker mellan Rällingsberg och Hinsuttan. Och gubbarna som har hjälm på huvudet och hörselkåpor, de har ju sopat bort sanden och gruset från Hinsuttevägen som torkar upp med torr och fin och är fri från sand och grus men som innehåller väldigt mycket potthål. Det är lagas och lappas. Ja, nu var det Rapport på tv här. Ja, det var det Greta. Henne tar vi bort direkt. Ja, henne tar vi inte upp alls. Svegot har tagit ledigt. Och vi ska väl ta här att lägga ut någonting här. Bland dessa tusentals filer som ligger i dessa spellistor här. Alldeles strax så kan jag vila min röst och pilla på någonting annat. Ja, jag får väl ta och pilla till det. Men det var i alla fall en väldigt bra röstinspelare faktiskt som vi testade här idag. Över 4 timmar höll jag låda i själva mikrofonen här. Nu ska jag försöka pilla här och sen få tillbaka min volymkontroll. Den har jag tydligen lyckats pilla bort. Men jag får väl ta och pilla till det. Så jag får tillbaka den. Avvakta. Det tar en stund. Avvakta, vänta. Alltså, blir folk så här absurda att... Tänk att säga att detta kunde hända. jag äntligen fick träffa dig. Sommar, kärlek, värme, gott, när vi får vara tillsammans. Lyckan som jag aldrig fått, det här och nu med dig. Sommar, kärlek, tro och hopp, i kvällens sista dans. När månen lyser just för dig och mig. Den som väntar länge väntar ofta på något gott. Sommarkärlek, värme gott, när vi får vara tillsammans. Lyckan som jag aldrig fått är här och nu med dig. Sommarkärlek, tro och hopp, i kvällens sista dans. När månen lyser ljus. Sommarkvällar, ett av minnen jag har kvar. Jag vingarna på träden på en blommig dikeskant. Jag minns aftonsolens skimmer ner vid Silverforsens strand. Och jag minns den lilla stigen, stigen till mitt barndomshus, till den lilla röda stugan där jag först såg dagens ljus. Och jag minns den gröna dalen där vi gick hand i hand. Jag minns aftonsolens skimmer ner vid Silverforsens strand. Så förändrat där som litet barn jag bott. Borta är den röda stugan, den är nu ett minne blott. Men till grönskan ut i dalen kan jag söka mig ibland. Då jag vandrar längs med stigen ner till Silverforsens strand. Jag ser allt framför mig, skogen, ängarna och träden. Och då minns jag även dig. Vi var unga, vi var kära, när vi gick hand i hand. Och vi vandrade på stigen ner till Silverforsens strand. Så förändrad där som litet barn jag bott. Borta är den röda stugan, den är nu ett minne blott. Men till grönskan ut i dalen kan jag söka mig ibland. Då jag vandrar längs med stigen ner till Silverforsens strand. Så förändrad där som litet barn jag bor. Borta är den röda stugan, den är nu ett minne blott. Men till grönskan ut i dalen kan jag söka mig ibland. Då jag vandrar längs med stigen ner till Silverforsens strand. We'll be right back. ängel i mitt hus. Hon sover stilla på min arm. Jag känner hennes hjärteslag, hennes lugna andetag. En ängel i mitt hus, som ett svar på mina böner, sände himlen henne hit. Och när allting som jag saknat finns här när jag har vaknat, en ängel i mitt hus. Jag har en ängel i mitt hus, med en kärlek underbar. Hon blev ljuset i mitt mörker, och hon har lovat stanna kvar. Jag som ett stjärnfall på min himmel, så kom kärleken till mig. Nu har min önskan slagit in, hon finns här och hon är min. En ängel i mitt hus. Stjärnfall på min himmel, så kom kärleken till mig. Nu har min önskan sin, hon finns här och hon är min. En ängel i mitt hus. Nu har min önskan slagit in, hon finns här och hon är min. En ängel. Kan leda mig mot ska alltid få leva fri. Vindarnas melodi. Jag hör vindarnas melodi när jag går min stund på jorden. Den kan leda mig mot nya mål, mot en annan dag. Den kan visa mig. Jag har mitt härskap. Redan som liten så var jag så kallat underbarn. Vid 5 års ålder och i den klämma som sedan envist följt mig genom livet och som till slut är överat världen. När andra barn sjöng mors lilla Olle och andra larviga saker, då kvittrade jag ur den bildatan i vilken tonart som helst. Och efter min sista gäste i den opera efter mig, det vill säga Romeo och Julia, kom Toscanin instörtande i min loge och sa att en sån sångerska som jag var folkets historia. Sen blev vi Julia och Tosca Dudu med varandra. Och vilka minnen. När han frågade mig vilka partier som låg bäst till för mig, så minns jag att jag svarade: jag är ett mellanting i mitt fack av Jördis Skymberg och av Erna Sack. Och min kolumn sig bör, den är som skapt utan det för. Ja, så där sjöng jag mig själv. Jo, det är under 1938. Men skulle jag ha levt på skönrösten, så hade jag väl inte suttit här nu. Och en underbarn, det har jag sannolikt inte varit. Julia Maria Vilhelmina. Men jag är född i kungliga Svea Livgardes församling, och det är jag stolt över. Pappa var sergeant vid Svea Garde, och farfar var också soldat. Så det är väl roligt. Vi var 5 små cesarer från början. Men på den tiden, i slutet av 1800-talet, så gick ju difteri och skärlakansfeber ganska hårt. Så det blev bara 3 rackarungar som växte upp på Styrmansgatan. Och sen flyttade vi till 97. En trappa under oss i samma hus, vi bodde på andra våningen, så bodde en grabb som var några år yngre än jag. Han var en 7-8 år då. Han hette Gideon Wahlberg. Och åtskilliga år senare så skrev han ett lustspel om vårt hus, Grabbarna i 57-an. Gideon Wahlberg och jag var teatertokiga redan på den tiden. Vi höll till inne på bakgården och spelade teater för blotta livet. Och senare, några år efteråt, utökades det teatergänget med Ragnar Klang och en annan pojke som såg kolossalt bra ut. Han hette ju Steikman. Ja, en del handlingar totade vi väl till själva. Men vi spelade minsann värmlänningen också, hur det nu gick till. Vi klädde om oss i tvättstugan. Och efteråt så begriper man inte hur kallblodiga unga kan vara. För på den tiden var det vanligt att det som dog lades ut i tvättstugan till begravningen. Då redde vi unga. Inte spelade teater, så åkte vi ringlinjen. Ja, det var förstås hästspårvagnar på den tiden. Man gick upp till Karlavägen och satte sig på 2:an. Betalade 10 öre. Och på det fick man övergångspolett vid Stureplan och kunde få stan runt. Vi listade väl ut sig att hålla 10-öringen också. Vi var ner till Stureplan. Där passade vi på när folk gick av 2:an. Hoppade upp på bakre plattformen och gick rakt igenom vagnen och fick en övergångspolett av konduktören. Han trodde ju att vi hade åkt med hela vägen. Men vi var 3 syskon, så den risken vågade man ju inte ta allt för ofta. En sak som vi sällan försummade, så var det vaktparaden. För där hade vi pappa med. Och vi tyckte förstås att han såg väldigt stilig ut i sin uniform. Och på lördagarna, då kom de stora familjenöjet för veckan. Vi slog oss ihop med Wahlbergs och hade en barnvagn full med sillburkar, gurkor, bröd och köttbullar och allt lades i botten. Och så madrassen ovanpå, och på den placerades yngsta tidningen. Och så promenerade vi hela vägen ut till Villevallan i Kakneskogen. Där tältade vi, åt och lektade. Ingen minne av att han någonsin fick upp någon fisk. Kvar ända till sen. Även om det regnade, för vi var inte pjoskiga på den tiden. Det man tällde också. Och på söndagskvällen promenerade vi hem igen med pick och pack. Och när vi gick förbi kasernerna på Linnégatan, så måste vi göra precis likadant som på vägen ut. Gå i noggrann takt till Svea Gardes paradmarsch, för det bestämde pappa. På den tiden fick man ju sluta skolst och jag gick inte kvar i Östermalms folkskola längre än till jag var 12-13 år. Sen ville jag tjäna pengar, så jag blev springflicka på Hygiea-magasinet. Det var en sjukvårdsaffär i hörnet av Sturegatan. Hela 3 kronor i veckan fick jag. På dem lånade jag hemma förstås, men drickspengar mig själv. För jag skulle bjuda mina systrar Karin och Helga på något fint, nu när jag tjänade egna pengar. Så när jag sparat ihop till 2,50 tog jag till. Först gick vi upp till Östermalmstorg. Ja, det var för att mamma inte skulle få syn på högfärdsfasonerna. Och där tog vi en hästdross i Djurgården. 50 öre kostade den på den tiden. Bredvid lilla Hasselbacken så låg ett kondis. Och där bjöd jag flam i vispgrädde för 25 öre. Och bakelse för 8 öre styck. Och sen tittade vi på Kasperteatern. Men vi hade 50 öre kvar i alla fall. Så vi tog en ny hästdrosska hem. Men den lyxen, den slutade lite snöppligt. Men nere på Strandvägen, där stod väl pappa och tittade efter oss ungar. Och vi fick allt vackert kliva ur droskan och tröska hem till fots. Tänk, jag hade en väninna, 12 av bekantens mest avundsvärda människor. Ja, det tyckte jag i alla fall förstås. För de uppträdde på Folkteatern. Ja, det vill säga nuvarande Folkan på Östermalmstorg. Och genom henne fick jag fribiljetter ibland till rad. 35 öre kostade de annars. Duga var ett stort äventyr. Och så tjöt man av skratt åt jag gifta mig aldrig av ens fastbo. Det var Berta Hjort, hon var där, och Lissi Sondell. Och så var det en som heter Rika, hon var också med. Och Sigurd Wallén, han spelade en ung och var, det glömmer jag aldrig. Det var ingen i min släkt som hade teaterintresset. För när jag sa till mormor fått en fribiljett till en söndagsmatiné, så sa annars aldrig missa den predikan av pastor Rosenius. Hör, jag ska skynda mig, så går jag direkt efter högmässan, så hinner jag till teatern också. Ett annat gratis nöje som vi inte försummade, unga fick och hör på musiken. Hjalmar Meissner då. Till exempel den här populära låten. Den var stilig. Stigit lite i grödorna sen, så i 16-årsåldern arbetade jag på Förläns bo till Uppkade och Ansmakargata. Och så hade jag blivit så självständig att jag hyrde rum på egen hand, precis bakom oss, så jag hade nere på kvällarna. Där skådespelarna blev vana vid att jag hängt och sant. Jag sprang ärenden och jag gjorde mig, för jag hade listat ut sig att jag kunde liksom ta mig hjälpen. Men så där helt övertygad om värdet av den hjälpen var jag väl inte. För jag bättrade på det med en supé i hyresrummet. Det tog tid innan jag fick ihop till så mycket kallskuret att pina människorna på. Men kom gjorde de, och åt så gjorde de. Vänta på maten fick jag. För när de skulle ner, då fick jag följa med. Bära släpet åt primadonnan Lissi Sondell. Bre smörgåsar. Och så fick jag då äntligen debutera riktig scen. Jag och en gröngörling till, vi utsågs att statera i första akten av Ninish. Den utspelades på en modern badort. Och hon och jag skulle gå tvärs över scenen och se riktigt fina ut. Men vi fick blodad tandy. Vi tyckte vi tog oss kolossalt bra ut. Och vi gick ett par extra varv. Regissören viftade mot armar och ben från kulissen att vi skulle gå ut. Men honom inte se. Till slut så vrålade han över hela salongen. Förbaskade djuren. Ja, det var en storslagna debut med Kalatten 1950. Ja, jag var värmlänningen också. Och jag var en 70-årig morannika. Och i det kärringfacket gjorde jag mycket större succé än som elegant badgäst. Ja, det medges gärna. Men någon skådespelare var jag förstås inte än. Och när jag sen kom till Kristallsalongen så fick jag också vackert hålla mig i bakgrunden. Dansig, där Tyra Leijman var stjärna. Året därpå var Axel Ringberg, tjusiga Magnusson mot Svea Textorius, så hela publiken gungade av skratt. Det fanns en kärring med i det röstspelet. Och hon som förstås blev jag kom inseglande med två hörlurar över spången som byggs ut över parketten. Bullen Berglunds fru Elsa var balettmästarinna på Kristallsalongen då. Och det var hon som lärde oss att sprattla som 10 unghinkar kring Hinke Berggren själv. Ja, det vill säga kring Ernst Noré. Och så flyttade jag över till Barnhusgatan och Folkets hus där Oskar Wennersten var chef. Ja, under sin fru förstås. 31,50 i veckan, och den löningen kom direktören med i papperspåsar. Ända tills det var någon som förrådde oss och talade om att det gick 52 veckor på året. Ja, då fick vi 125 kronor i månaden istället. För det fick bara vara 4 veckor i månaden, ansåg Wennersten. Ja, en komiker som heter Gustafsson bromsade väl inför löneavdraget. Så för Wennersten och de kom insöpande i långa lila plimager på kvarnhatten, tog tag i maken och sa: du ska inte bry dig om den där Gustafsson, det är en riktig Göran Persson. Fru Wennersten var en kvinna som alltid hade mycket bestämda åsikter. Det är klart att vi hade ballett på teatern också, men fru Wennersten ville aldrig se den, för hon sa att det var bara kipp och hopp och styns och sinnliga gester. 4 höga trappor upp till Folkets huslogerna var det, men de tog inte teaterkärleken ur den i alla fall. Det blev en kärringroll i Bröllopet på Soli, och det blev andra slags kärringar i Nyårsrevyerna. Någon primadonna drömde jag aldrig om att bli. Möjligen primaduska. Och inte så bra med mina ilskna ragator. Öström var alltid snäll och lät mig på filmstatera. Det betalades bra på den tiden. 30 kronor om dagen. Så 1922 var jag en av de 100 som stod passade sig ute på Råsunda filmstadion när Jenny Hasselqvist och Gösta Ekman gick genom ett bål. Viktor dirigerade oss att se skrämda ut, och han behövde inte be två gånger. Det var både otäckt och vackert. Vem dömer, hette den brinnande filmen. Och så reser man i landsorten med 3 kronor om dagen på den tiden. 1909 öppnade jag min sang- och operetturné också. Jag gjorde hertiginnan i Regementets dotter. Det var bara 3 ord att sjunga. Hon livligt intresserar. Men vad gjorde det? Man hade ju fått båda benen in i teatervärlden nu och hoppades att ha dem kvar där så länge som möjligt. Ja, så hade man börjat turnera då. 1909 med Regementets dotter och 1910 med kungen. Det var då som jag fick klart för mig att som kunglig kammarsnätta passade jag inget vidare. Lotten Olsson, som gjorde huvudrollen, var nämligen fint och rikt gift med Justus Hagman i pjäsen. Och jag skulle vara kammarjungfru och bära upp hennes släp. Men hur jag nu bar mig åt så blandade jag ihop fötterna vid den förnäma entrén, snubblade på släpet och höll på att strypa stackars Lotten. För ni förstår, släpet var bundet kring halsen på henne. Ja, jag fick förstås fötterna av släpet fortare än kvickt. Man var ju inte så tung i gumpen på den tiden. Och Lotten Olsson kunde andas igen. Landsortsturnéerna, ja, de hade man väl aldrig klarat om inte folk hade varit så snälla. För annars hade man säkert fått kampa i det fria ibland. Det var nämligen lite si och så med gageutbetalningen också. Man bodde alltid hos en vänlig och snäll män. Hon kom ner i station varenda gång. Och sen var det hem ta kroppkakor. Men en gång så blev det inte efter föreställningen. Och jag hade inte ett kopek att betala rummet med. Så på morgon när vi skulle resa så gick jag upp i ottan. Klädde mig bullerfritt och smett ut. Bort från kroppkakorna och nattyran. Jag illande röja skamsel och jag gruvade mig väldeligen när vi kom Kalmar några månader senare. Men på stationen, vem tror ni? Jo, min snälla värdinna igen. Eller varför jag gett mig iväg så där? Asch, pengarna, sa hon. De kan jag väl få en annan gång. Ja, det var inte alltid det slutade så lyckligt inte. På en bakgata i Halmstad var det fortfarande hänga en aftonkappa med skinnkrage i ett av uthyrningsrummen. Den lämnade jag kvar där 1909 som pant för hyran. 3 kronor. Ja, jag skulle få igen den när jag betalade. Men det var så ofta som turnédirektörerna inte hade pengar över till gager när tågbiljetterna betalts. Att det aldrig blev några 3 kronor över för Halmstad. Det var 1910 som jag var ute och kuskade med Justus Hagman och Viktor Sjöström. Och jag tyckte förstås att jag var väldigt bra ut i smårorna i Fruar på Krigsstråt och 20 dagar i Kurran. Men när ensemblen delades upp på 2 turnésällskap, då fick jag veta mitt rätta värde minsann. För Justus ville ha mig med på sin turné, sa han, för att jag sufflerade så bra. Men ut kom jag i alla fall på teatervingarna, ända till Finland till och med. Direktören för Apolloteatern i Helsingfors, han kom nämligen till Stockholm för att engagera sujetter. Först och främst Frida Falk, som gjorde succé på Oscars i Zigenarbaron. Frida berättade det för mig, och jag traskade väl upp till direktör Stålberg och undrade om han inte hade någon användning för mig också. Jo då, jag fick komma över, och 400 mark i månaden skulle jag få. Ja, storartat det 1913 för mig. Ja, det var väl i Helsingfors som jag hittade min riktiga kärnstil egentligen. Vi gav nämligen Parisluft. Och där fanns en kalasgata till roll. Mamma till primadonnan. Den fick jag. Och ni kan tro att det smakade förstås härligt med applåderna för de vassa replikerna. På sommaren spelade vi på en friluftsteater utanför Helsingfors. Vi gav Storklas och Lillklas. Och där hade jag som kamrat Rock Hansen och Semi Fridman. Men när kriget bröt ut, då kom det order att vi alla måste fara hem. Men det var min själ inte så enkelt. Det gick inte ginaste vägen över Botniska viken inte. Nej då, vi skakade tåg i 3 dagar upp till Uleåborg för att byta till svenskt i Haparanda. Vid gränsen fick alla tillbaka sina pass. Alla utom jag. Ja, jag blev förtvivlad förstås, för jag hade ju ingen lust att sitta ensam kvar på finska sidan. Naima Wistrand och Elvin Ottosson var med på tåget. De hade spelat på Svenska teatern. Och jag sprang till Elvin och sa att nu måste du hjälpa mig. Han följde mig tillbaks till soldaterna som skulle lägga på nytt. Titta på Caesar med C, bad han. Njet, Finns inget pass på Caesar ryssarna. Men se efter på K då. Njetsa ryssarna, inte där heller. Men S då, tjatade Elvin. Njetsa ryssarna. Vad 17 kan du då stå på? Asch, vi försöker med Zeta, föreslog Elvin. Dada, sa ryssen, och äntligen. Och jag blev så glad så jag höll på för gås. För jag hade nämligen ett kolossalt dåligt tullsamvete. Vi fick bara ta en liten summa pengar med oss ut ur landet. Och det var inget personligt problem för mig precis. Men på tåget var också en liten amerikanska som hade en del 20 dollar mynt som hon inte ville lämna ifrån sig. Så Naima Wistrand och jag hjälpte henne att smuggla ut dem. Naima lånade en halskedja med belock av mig. I den pressade vi in ett par 20 dollar. Och det andra mosade jag in i marmelad i en slags rund konfekt som jag gröpte ur så att kunden skulle få plats. Men 1915, då var jag tillbaka till Helsingfors med Chardas förstinna. Ja, det vill säga, jag gjorde mamman åt operettälskaren. Och det var Elna Gistedt som firade triumfer som en strålande förstinna. Den här melodin till exempel, den glömmer jag aldrig. Blitsar ända stöga att blända, en gång slår och boskan ner. Vingarna blir ofta brända, för det stora undret sker. I en vanlig flott man saknar syr, elden ingen näring får. Av det kolossala äventyret, låt mina stöga förstå. Men en kväll så råkade väl finalen bli lite livligare än vanligt. För när vi kommit så långt så brakade dörrarna till salongen upp. Och inträdde en hel trupp ryska soldater och tågade ner för mittgången. Rätt fram till rampen kom de. Där gjorde de helt om och ställde gevären för fot med bajonetterna och stirrade ut mot publiken. Efter en stund så gick de igen utan att titta vad de sökte. Ryska officerare satt nog på parketten, men det hade förklätt sig civilt. Det var lite knackigt med både musiken och sången så länge det stod där framför oss. Men vi fortsatte som om det var helt naturligt med bajonetter framför rampen. För ingen bad ju oss att vi skulle hålla tyst. Pessimisten Erik Abrahamsson kom över sen också. Han var långt ifrån pessimistisk medan vi spelade Madame Sherry. På den tiden fanns det nämligen hushållerskor i operetterna. Och det var just precis vad Madame Sherry hade varit innan hon blev rik och förnämt. Men hon klafsade förstås alltid i klaveret och åt direkt från fatet när de guldgalonerade betjänterna bjöd henne. Det gjorde jag själv också när jag sminkat av mig madammen på kvällarna. För jag hade nämligen haft turen att få ett bra rum där det gick att laga mat. Så där samlades vi alltid. Och det var ingen i ensemblen som klagade över mina potatisbullar inte. Erik Abrahamsson var alltid optimist. I slutet på månaden när pengarna inte räckte till ett rejält mål mat på spritköket så sa Erik: "Hörru du, vi går ner på teaterrestaurangen sen." "Nej, men vi har ju inte så det räcker," säger jag. "Åh, jo, det ordnar sig alltid," säger Erik. Och så räknade vi ut att om han tog en bock och jag en snitt så skulle nog pengarna räcka. Bocken bestod av en stor ölsejdel, snitten av en liten och 1,25 till billigaste maträtten. Erik fick snart syn på räddningsplankorna, ryska officerare som var flitiga teaterkunder. Och han fick förstås rätt. Vi bjöds in till deras bord på champagne och kaviar. Och vår nota, ja, den fick vi absolut inte betala själva. Ja, så var den kvällsmaten räddad. Och pengarna hade vi kvar också, så vi kunde gå ut en kväll till. 1918 var jag tillbaka i Stockholm igen. Först på en kabaré på 111 vid Regeringsgatan. Ja, den heter Nya Teatern nu. Och sen hos Edvin Jansson och Tyra Ljubberg på Casino vid Bryggagatan. Guldregn hette den då. Kirill Lindholm var den stora stjärnan då och vi andra var kolossalt avundsjuka på honom. Han hade ju hela 60 kronor kvällen, men rolig var han för pengarna. Själv gjorde jag rivjärn och huskors i de revyerna förstås och där blev jag kär i Svensson. Ja, han är nog ganska typisk för den tidens kupletter. Han är Svensson menar jag. Den lät ungefär så här: "Så väl jag minnes Svensson, hans liv blev bara allt för kort. Jag aldrig mer får en sån som han i både vått och torrt. Han var så ljuvlig, så känslig och naturlig. Jag tänker ändå om lilla Svensson levat än." Jo då, jag sprack på höjtornerna 1919 också. Det skulle höra till. Sen kom Björn Odell och satte mig som en piga blank pigor i Vanhöjslunden. Och det blev inte i sista pjäsen man slet ut skosulorna på den grusscenen. 1928 följde jag med Odell till Folkets Hus teater. Det var ett sällskap som inte gick av för småhacker då. Fridolf Rudin, Bor Modén, Lasse Kranz, Karl Hagman, Karin Nyberg och Janita Håleman som den grannaste primadonnan. Det var härliga tider, strålande tider. Särskilt när man fick smeta in sig till Negress och sjunga duett med John Botvid i John Jonsson från Amerika. Titelrollen var Fridolf Rudin. Men Botvid och jag hade hur kul som helst varje kväll när vi duetterade årets melodiörhänge. Ja, på tal om Amerika, ja. Kommer du ihåg när vi spelade Annie från Amerika, Ludde Ljubberg? Om jag kommer ihåg. En sån underbar pjäs. Tänk vad roligt vi hade. Ja. Och så förälskade jag var i det. Ja, det har väl varit ofta. Ja, jag menade på teatern. Ja, det visste jag. Och tänk. När du varnade mig och sa du ska inte bry dig om mig längre. För att jag börjar bli både äldre och fulare. Så det är ingenting att ha längre. Sa jag det? Ja, det sa. Men då sa jag det att äldre kan du bli, men fulare kan du aldrig bli, Julia lilla. Ja, den repliken gick in varenda kväll. Ja, man tänk vad Friluftsteater är underbar. Och tänk Tanto, det är världens vackraste teater. Och så många pjäser vi har spelat tillsammans. Ja. Det är underligt hur tiderna förändras, vet du vad? Ja. Men Friluftsteatern, den har alltjämt kvar sin charm. Ja. Ja, det har ju vi också för den delen så. Ja, innerst inne så tycker nog alla människor om Friluftsteatern. Du håller med mig, va? Ja, trots att de skäller på buskis. Ja, förklenande talar de ju alltid om buskteatern. Men man känner sig i alla fall nöjd och tillfreds över att få droa publiken, du. Och visst har vi haft roligt vi också, eller hur du? Roligare än publiken ibland. Ja. Kommer du ihåg när vi gav sig bjudan en femma? Ja då. Och du kom in en hel scen för tidigt. Och jag viskade till dig, du är inne för tidigt. Du är inne för tidigt. Men det brydde du inte om, du fortsatte i alla fall. Ja, det gjorde jag. Och sen gick du ut. Och så skulle du ju in i din riktiga scen. Och sa du, jag kan väl inte gå in nu igen. Jag har nyss varit inne. Det kan du visst. Det var ingen som märkte att du var inne, sa jag. Ja, det var skoj. Ja, Karl Hagman och jag hade också roligt. Fast på ett helt annat sätt. Vi försökte sätta varandra på det hala. I en sketch. Jag var uthyrningstant med snåla avsikter. Så stolar och soffor var förrädiska. Hagman åkte rätt igenom var han satt sig. Han hade gett sig den på att han skulle få mig att falla i rollen och skratta. Så han spånade friskt var eviga kväll. La till och drog ifrån i texten. Men jag behöll pokeransiktet och gav igen med samma mynt. Utan att dra på mun. Hagman klagade till slut för Hodell. Jag fick inte ge svar på tal så där, tyckte han. Hodell sa ingenting. Men han satte sig i salongen en kväll. När varken Kalle eller jag visste om det. Och efteråt så sa han. Att jag tycker Julia klarar sig bra. Hon ska ge dig igen, Kalle. Och så fortsatte vi att sätta kroppen på varann i sketsen. Men Kalle fick mig aldrig att lätta på mungiporna. Alltså, man bubblade av skratt förstås inombords. För han hade pippi på att komma med mekaniska överraskningar. Skjortbröstet fladdrade rätt ibland. Eller också hade han hela kavajen full av tickande klockor. Ja, apropå klockor, ja. Så är min tid ute nu, tror jag igen. Man har spelat åtskilligt med friluftsteater i sitt liv. Över 30 år till och med. I Tanto 1928, där vi spelade Österlunds Hanna, blev jag utespelare på allvar. 1929 i Vita Bergsparken, som låg bredvid Sofiakyrkan. Det började med en piga i Västerbergs pojke, där John Elfström var drängen. Och sen har det gått av bara farten, sommar. I Västerbergs pojke hade min piga en specialreplik, som hon sa i både vått och torrt. Gud, så larvigt! Och det blev något av ett slagord den sommaren. Det upptäckte jag i varje fall när jag sjuknade in i blodförgiftning på höstkanten och ambulansen kom och hämtade mig. De hade bara fått adressen Storskogsvägen 22. Men när de kom in i villan och fick se mig ligga där så brast brandsoldaterna ut i gapskratt och sa: Nej, gud, så larvigt! Förresten, varför gormas det för övrigt alltid om buskteater? Så snart det talas om dålig teater. Det var rena rama buskisen heter det alltid om någonting som inte är bra teater. Vare sig det spelas inomhus eller utomhus. Ja, jag bara undrar. Varför de stackars buskarna ska dras in i allt som är dåligt? För finns det något vackrare än buskar som grönskar och blommar? Och friluftsteatern, den kräver också sin speciella teknik, ska jag säga. Hemisan inte bara att traska in och klämma ur sig replikerna inte. Det fodras tågteknik ibland också. I varje fall på Tantolunden sedan de byggde Årstabron. Man måste lära sig att passa upp för tågen och lyssna sig till vad det är någonstans på bron. Är de långt borta, då snor man på så man hinner få ur sig en bra replik innan bullret överröstar den. Men är de nära, då drar man ut på det. Då kan man ju säga vad som helst, det hörs inte i det slamret. Men så snart det skramlar förbi, då slänger man fram den roliga repliken. Men i Vita Bergsparken gällde det istället att hålla sig på fötter. För när det regnade så var träscenen halare än såpa. Minns du det, Jan Elfström? Jo, det vill jag lova. Det var gläst också mellan bräderna. Så när du skulle dansa med mig i en schottis en blöt kväll så varnade jag dig. Släng mig inte för högt, för då åker jag rakt igenom bräderna. Det där var väl toner och sprattla efter, va? Ja, det var skojiga tider det där. Ja, det var det. Och det var alltid roligt att vara kamrat med dig, Julia. Ser du det? Ja, det tycker jag. Din djurvänlighet kommer jag särskilt ihåg. Den är ju legendarisk numera. Ja, det var den hund, ja. Ja, som du hjälpte mig att skaffa för dig. Ja, det gjorde jag. Men, ja, du var känd för din djurvänlighet redan då. Kommer du ihåg när du matade råttorna i Tantolunden? Ja, men jag sa att det var så här att vi hade ju råttor, stora feta råttor som sprang över scen gärna under föreställningarna. Och det var inte till din förskräckelse, men damerna i salongen, åtminstone på första bänkarna, de var ju ganska vetskrämda för det. Så att inspicienten, kommer du ihåg, Karl Harald, han fick ju order om att lägga ut råttgift. Ja. Och råttorna blev bara fetare och fetare och trivdes väldigt bra. Och han kunde inte förstå, han sa, jag kan inte begripa att inte råttorna försvinner härifrån. Men så låg han kvar en kväll var i buskarna där, Tantolunden, och skulle titta hur det gick till det där. Då fick han se dig. Du kom och plockade bort råttgiftet och la ut sockerkaka åt råttorna istället. Ja, kommer du på Mosebacketeatern? Där hade vi både råttor och en katt också. En ja, men den tog inga råttor. Nej, Europas fetaste katt, den behövde inte ta råttor. Den åt ju på restaurangen. Ja. Och så hade vi en maskinmästare, gubben Adler, kommer du ihåg? Ja, just det. Trevlig farv med stor riven mustasch. Ja. Och vi höll ju med sånt som vi kallar för inåkningar på den tiden. Narra varann, kamraterna. Och det var väldigt svårt att lura dig till någonting. Men jag hade listat ut att så fort det gällde fattiga människor eller djur så kunde man få det att trilla dit på nästan ungefär vad som helst. Ja. Och en kväll så kom du ner till teatern, kommer jag ihåg, Siv Fischer och jag stod där och pratade. Och du kom ner och så sa du, katten hade inte synts till på flera dagar. Var det katten, sa du? Mm. Jag har inte sett den på länge. Ja, jag vill inte tala om det där för dig, sa jag, hur ruskigt det är med den här katten. Vad är det? Berätta ögonblickligen vad det är. Ja, det är Adler, maskinmästaren. Vad har han gjort med katten? Ja, han har faktiskt slagit ihjäl den, sa jag. Vad säger du? Och jag signalerade åt Sigge Fischer att han skulle uppehålla dig ett ögonblick. Jag kilade fort upp på scen till Adler. Han inte säga mer än, kom ihåg, du har slagit ihjäl katten. Julia kommer. Mer hann jag inte säga, smet bakom en kuliss och gömde mig. Och hörde att du kom upp och sa, vad är det din knöv, vad har du gjort med katten? Ja, sa Adler, du vet, han talar lite brett sådär. Ja. Jag slog ihjäl katt, kräker jag. Och mitt under din överhållning där så kommer denna feta katt knallande in på scen. Kommer du ihåg det? Ja då. Friluftsteatern, den är förstås helt i vädrets makter. Och ibland lyser det soligt som utställning sommaren 1930 när det premiär på Söderkåkar i Tanto. Inte en enda dag droppade det den sommaren. Men det var väl inte bara det som gjorde Söderkåkar så populär. För det var säkert Jan Wahlbergs bästa pjäs. Enkel, riktig och naturlig. Så att alla kunde känna igen sig och skratta åt andras galenskaper. Den pigan jag gjorde där, hon uppvaktades av en brevbärare och polis. Henne gjorde jag om igen bara för ett par år sedan i Vanadislunden. Det var gamla glada minnen att komma tillbaka till. Ett par hundra gånger gick Söderkåkar när det begav sig 1930. Först på Tanto och sen till hösten så flyttade vi in på Mosebacke. För tiden var det premiär tidigare än nu. Redan första dagen i juni. Så när man kom så hade man hunnit förändra sig en hel del. Första kalla tiden då byltade man på sig allt vad man kunde. Varmare och varmare så blev man själv smalare och smalare. Publiken var förstås också beroende av väderleken. Var det kallt? Ja, då måste de ju hålla ett stadigt tag om filtarna. Det blev knalt med applåderna. Men stampubliken på friluftsteatrarna är uthålliga och trogna som guld. Det gick till och med ett överdrift tyckte jag sommaren 1931 när vi spelade i gamla Djurgårdsstan på Tanto. En kväll när jag kom ner så regnade det småspik. Men framför biljettluckan, det stod där en 3-4 tappra i galoscher och paraplyer i alla fall. Ja, då kunde jag inte hålla tyst längre utan gick fram till dem och sa: säg, har du hem att vara i? Ja, det vet lite elakt det där. Men jag hoppas att de har förlåtit mig nu. Faktiskt ganska krångligt att spela i regnkappar, galoscher och paraplyer. Men så var man väl glad att publiken kom. För jag minns sommaren 1928, då det var så ursligt att när vi kom ner på teatern om kvällarna så såg vi bara en direktör som satt med huvudet i händerna och grät. Ja, det ska fasen vara teaterdirektör i sånt här väder. Ja, det blev mest inställda föreställningar av Österlunds Hanna som Arthur och Sigge Fischer och jag spelade i den sommaren. Men det har varit underbart att sommarjobba i Stockholm. Allra bäst jag väl det året jag bodde på krog. 50 kronor betalade jag för hela sommaren. Ja, det ingick inte någon förtäring i den kroghyran förstås. För det här var innan Trekåken, som nu blivit Källhagens värdshus på Djurgården, byggts om till restaurang. Det var 1923. Och vi var några stycken om det sommarnöjet. Med vespis och lustighus nere vid sjön. Mary Greber och hennes systrar bodde i ett annat trehus längre ner mot sjön. Och på kvällarna promenerade Frida Falk och jag hem från gamla Alhambra-teatern. Där vi var. Lite ont samvete har jag fortfarande för den härliga sommaren. Det fanns nämligen fruktträn på tomten. Och de där brukade vi putta till ordentligt. Man rasade ner på väg ner till huset med det röda hjärtat. På hemvägen så plockade vi upp dem och drygade ut matkassan. Men på hösten, när vi skulle flytta ifrån Hässlingeberg, som det hette då, kom ägaren, en sjökapten, med 10 kilos påse med härliga äpplen åt mig. Det här ska försöka se sig på för att ni är den enda som varit snäll och inte knyckt äpplen av mig, sa han. Jo, då skämdes man ju ordentligt med sen. Ja, så ramlade det alltså iväg varje sommar med sol, sken och regn. Och om man var piga, eller något annat dragatigt, i kärlek och guldfeber, kärlek och cirkel. Nej, vänta nu, inte ifrån den mörka. Där var jag mycket snällare och lät så här ungefär. Hello söderboyser, kan ni se igen er gamla Annie, en ekens tjej som är okej. Jag från fästman for och mamma och så över med detsamma for en båt iväg med mig till landet USA. United States of America, för att utav en basil hade jag amerikaflugan fått. Men ändå minns jag när båten hade gått hur jag tårar stod och törka, därför att jag kände då att hur det var så var det någonting med gamla Sweden som var very well all right, you know. Ja, det var amerikanska Annie det. I Pettersson, Sverige var Tor Modén en fotbollsspelare som skulle hyra rum hos mig som var pensionatsvärdinna. Men Filip den Store tyckte nog Tor ändå var en roligare pjäs, därför att han fick spruta vatten på mig. Tor tyckte det var lika roligt som parketten förstås, men inte jag. Jag går inte in om du gör så, sa jag. Hahaha, sa han. Du måste ju komma in någon gång i alla fall. Och jag kan ta till vattenslangen när som helst. Och det gjorde han också, och folk skrattade. För jag var ju inte lika finiblister när vi gav tänk om jag gifte mig med August. Redan då hade det nämligen blivit modernt att lufta omoralen i det fria, långt innan filmen kom på det. Så orkestern hade en scen där han satt på ett högt berg och tittade på badande flickor. Titten straffade sig för han trillade i plurret. Och i nästa scen var Janina flickorna som passade på tillfället och gav honom en väldigt omild konstgjord andning. Men en kväll när det skulle väcka honom till liv igen så tog han igen skadan. Han hade tagit mun full av vatten bakom kulissen och nu öppnade han gapet och sprutade vatten över de häpna räddarna. Ja, nu kunde det gå livligt till på friluftsteatrarna förr. Frågan är väl också om inte det var lika roligt på scen som de hade i salongen och på parketten. Mycket roligare ibland förresten. Och publiken hade ändå ingen aning om det reklamkrig som pågick. För då hade de säkert fått många goda extra skratt. Det fanns nämligen en skådespelare som hade listat ut att man kunde lägga in varuannonser i friluftspjäserna både här och var och mest där det inte skulle vara. 1932 gav vi äventyr i kolonistugan på Mosebacke. Och när han gjorde entré stannade han och tittade på stugans fönster och sa: "Nej, titta så fina fönster man har. De måste vara putsade med Bonami." Sen gick han upp till direktören som sålde det där putsmedlet och sa: "Att nu gör jag så fin reklam för Bonami att det kan börja vara sant." Då sa firman nej. Så kvällen därpå när han gjorde entré igen så ändrade han lite på repliken. "Nej, men titta så smutsiga fönster gumman har. Hon har säkert putsat dem med Bonami." Och lika tokigt gick det med Skorpor en gång. Han och jag satt och drack kaffe och doppade såna i en scen. För det bestämde manuskriptet. Men han gjorde några tillägg och sa: "Hör du, de här skorporna, de var verkligen kolossalt goda. De måste du ha köpt i X-bagrit." Men direktrisen Tyra Ljuberg, hon hade goda öron hon. Så hon förbjöd honom att blanda in X-bagrit i skorpdegen. Så kvällen därpå kunde han inte säga något om skorporna. Och just den kvällen råkade bageriägerskan sitta på parkett. Hon hade kommit för att höra på sin annons. Men den hade tyvärr redan blivit avannonserad. Så att säga, precis som jag ska bli nu. Ja, det här med att gå in och vara rolig på en scen, det kan ha sina tråkiga sidor kan jag tala om. Jag kommer nog aldrig att glömma en premiär på Odeon. Det var något av de första krigsåren. Och jag hade en kuplett som hette "När som ljusstumpen slocknar där hemma". Och vi tyckte att det där var en ganska rolig text. En sån där som kunde parodieras därför att den gick på en väldigt känd melodi. "När som ljusen tändas där hemma". Så utklädd till en alldeles vanlig tant i blus och kjol och förkläde satt jag på scen och klappade min lilla katt. Och så sjöng jag så här ungefär: "Var gång ingen stilla sig sänker, där jag drömmande smeker min katt. Jag med längtan på Johansson tänker, ty han ringde och lovade att när som ljusstumpen slocknar där hemma kommer han till sin älskade vän. Och det var någonting i hans stämma, så jag darrade ina knän. Ut i Johansson är jag i hans vildsint lyftskärm, fast när vi råkar träffas på dagen verkar han inte särdeles varm. Men när ljusstumpen slocknar där hemma sjunde himmelen skola vi nå, och ur honom försöker jag klämma fram trevliga ord, I love you." Ja. Tredje versen fortsatte i samma stil, fanns ännu lite tokstolligare. Det var efter den jag märkte att det var något galet på parketten. Damerna hade börjat plocka fram nedstukarna, och för varje vers jag tog, desto fler nedstukar åkte det fram. För de hade tydligen Sven-Olof Sandberg och hans ljuva text i minnet. Men jag hade förstås bara att fortsätta i galenskaperna, och det blev bara värre och värre, vers för vers. Och när jag äntligen tystnade så grät vartenda fruntimmer i salongen. Jag har plätt den nästa kväll också, men reaktionen blev precis lika tragisk. Locknade den definitivt, både ljusstöpletten och jag också. Ja, när man spelar friluftsteater så har man minsann inte bara myggor omkring sig. Det har alltid varit populärt att plocka upp levande djur på scenen, också för att sätta lite extra piff. Och det gick väl an i kärlek och cirkus, där lejonen var importerade från Tyskland. Ja, skinnen menar jag. Under dem fanns det två karar som struttade omkring. Och det var ju inte så svårt att tämja dem inte. Men i en annan pjäs på Klippan så ingick det en livslevande griskulting i sin besättningen. Han skulle dia ur en nappflaska varenda kväll. Och det gjorde han med en sån inlevelse att efter ett par månader så orkade jag inte bära in honom på scen. Utan han fick gå själv. Och det gick väl också än, även om han mest ville gå åt ett annat håll än jag. Men samtidigt så skulle man passa upp för tänderna också, så att han inte fick någon chans att bita ifrån sig. Och det är inte alltid så lätt att spela mot fyrfotade aktörer, ska jag säga. De skäl scenerna så effektivt ifrån en. Ja, jag brukade alltid ha min lilla pekineserhund med mig på tanto. Och Nippon satt snällt och vid årsen, utom en enda kväll. På något sätt hade han... Och just precis som Mona Geijer Falkner stod inne på scen, tidigt stämma förkunnade att nu kommer drottningen. Så kom hon, för Nippon han före mig in. Han klev värdigt fram över scen och styrde kurs rätt på bänskade folket nedan. Och sen jag sanningen ska fram så lyft benet och vattade lagonia. Sen vände han ryggen åt parketten och lufsade ut igen. Ja, det var ju inte så roligt att göra entré efter den konkurrensen, pekade jag. Förra sommaren satt jag första gången 74-åriga liv i en äkta travsulke och tyglade rasren champion. Sisters Boy hette den och har massor av pris för att den spred. Så för säkerhets skull så följde en riktig hästkar med in på scen. Det var Gösta Nordin och han dam häst. Men han fortfarande inte förstår hur i fridens dag jag krånglade mig ur. För hur jag nu bar mig åt så kom jag aldrig av där jag skulle. Jag hamnade och hönsen på hästen nere. Men den var tack och lov garanterat sparkfri. Ja, de två kvällar jag prövade på kusket. Sen tröttnade hästen. Eller trikonen. Jag vet inte riktigt vilket. Ja, det har ju råkat bli så att jag förstår otidig mot karl. En gång när jag drog en sån där kvinnotext mot de stackars kararna så reste sig en karl och sa ifrån. Hör Julia, nu kan det vara nog, ropade han. Men jag kan trösta honom med att privat har jag inte alls någonting emot. Och jag har inte heller sagt ja till någon när jag har fått brev och telefon från kvinnor som gärna vill ta text och monolog som de kan dra för mat. Den här som Cello har skrivit till exempel. Det är den som de flesta vill ha för personligt bruk, så att säga. Så som ordförande i föreningen KKKK, kvinnoklubben för karska karlar, har jag glädje att välkomna till detta nya möte. Herrarna kan gå ut. Systrar, det är med en glädje att det gångna året, kväsaråret, varit mycket framgångsrikt. Säg vad man vill om inflationen, men det goda har den haft med sig att mannen, den så kallade skapelsens krona, för närvarande inte kan taxera 50 öre. Och det är väl bara en tidsfråga när det finns en enda siffra när hans rätta värde, en nolla. Men systrar i förtrampelsen, där alltså en ringande i våra öron, måste vi fortsätta kampen tills målet är nått. Nu återstår för oss kvinnor det viktigaste, nämligen en grundlig sanering av det språk som männen älskar att kalla ärans och hjältarnas. Hörde ni va? Hjältarnas. Som det inte också skulle funnits hjältinnor. I vårt svenska... Ja, jag hoppas att männen ska drista mig och kalla det vårt. I detta språk ser vi således hur den manliga heten breder ut sig på vart och vart. Systrar, vad är det första man lär alla barn, även flickor, så fort de har satt en penna i handen på dem? Jo, att rita gubbar. Eller har ni talat om ett barn som börjat med att rita gummor? Även om det föreställer gummor så kallas det för gubbar. För det är männen som skapar. Och när barnen är små så får de inpräntat i sig att Sverige är deras fädernes land. Och att detta fädernes land är en halvö som kringflytes av svenskt farvatten. Men inte får mor vara med inte. Och ändå är det vi som föder barnen. När sedan gossen yngling så anses detta så märkvärdigt att man genast uppkallar en gata efter det. Vi har ju Ynglingagata. Men inte har vi Backfiskgata? Ja, så där har man gått på i åtskilliga revyer. Så det är kanske inte så konstigt att kararna man möter på gatan med en skräckblandad förfäran. Fast den tacksammaste publik jag haft någon gång, det tror jag var 11 stycken herrar. De engagerade mig i sin privata fest på Backivapen, just för att jag skulle läsa den där monologen. Och de kunde verkligen själva. Vi skålade i skärmvännen när jag slog dem efter monologtext. Och när hemska stoppade i kaffepannan och just vatten på inbillade sig att det var sen. Det var mycket till kaffesör, inte för en som älskar den drycken. Men det är då man upptäcker hur rara folk är egentligen. 1942 tror jag det var. så hörde det till friluftspjäsen att tanten i Sibyllan på Tanto vid ett tillfälle sa: kom nu så går vi in till mig så får ni en kopp kaffe. Men jag har inte så mycket så ni får bara bli en enda kopp. Kvällen därpå blev en liten gumma rakt över rampen och gick in till över scenen och till mig med ett kvarts kilo kaffe. Jag var här i kväll och hörde att fröken Cesar hade så dåligt med kaffe. Varsågod. Ja, det kaffet hade en alldeles speciell rar arom som man inte glömmer i första taget, ska jag säga. Och det kommer jag väl heller inte att göra den gången jag och Fridolf Rudin. Nej, nu glappade hakan visst i förväg. Ja, på tal om det så sjöng jag en kuplett på det refränguppslaget i en revy på D om 1942. Det lät så här: nu är jag trött på det gamla pratet att man ska tiga, fast de har kårat familjen pratet och sätta skräck i vår armhundet. Så man pratar vid kaffefaten och pratar smörja om ditt och datt. Hon vet ändå inte ett skratt. Låt fantasin på när skena väg utan knussel, att vekan ändå är någon spionsel och inte ut på några poliga lapp. Det är i alla fall bara hakan som knappar. Det är det som brukar kalla sig för en svensk aristofanes. När han är galen och sprutar galla så ser det ut som en våldsikrätt. För att pilaterna är inne i paten i det som kallas för politik. Det är här en butik. Nu ser det ut som om han var störst bland profeter, när i kupletterna borta ut sin nyheter. Men om man skär tonar och rappar, det är i alla fall bara hakan som glappar. En svensk genin för den gula faran, en gång i ungdomen kändes skräck. Och än idag visste han amalen som finns en röster och syster väck. Nu på sin ålder den sena höst och på kontinensen han reser upp och pratar en elandig ström om Svenedin och den hemligen där henne. Så är det inte varandra stämda i världen. Man sitt balans i den åldern trött. Är det bara hatar som glappar. In under kvinnornas viljekullar mor vanken ordet har skansat. Och tänk så fort hennes tova rullar när avur fått den ut i sin makt. Vår branschen är det också vars har lämnat kvar. Det kommer med sök att kan bli så döva och blinda. Döping Karlsson han skrev sin tunne den blinda. När drullen viskar på den i hjärta blott glappar. I alla fall bara de glappar. Ja, nu har klockan snurrat i vägen. Det var förskräckligt, tiden går fort. Så till Fridolf Rudin får jag återkomma nästa gång. Ja, det var det där med Fridolf Rudin jag skulle berätta om. Vi var lite över 1,60 långa vår två. Vi var så gott som säga jämspelta på längden, vilket var ganska viktigt när vi spelade tillsammans i en pjäs på Folkets hus 1928. Jag hörde nämligen till den att jag som var utspökad till negress skulle hänga mig om halsen på Fridolf. Ja, det vill säga, jag började med att ta sats från ena sidan scenen, satte full fart direkt på Fridolf, hoppade upp på honom, slog han och an halsen på honom och gav honom en rejäl puss. Ja, det där tyckte publiken väl förstås. Och ännu roligare fick de en kväll när det slog slint. Jag tog sats som vanligt, sprang och hoppade upp, men inte på Fridolf, för han fanns inte där, utan en bit därifrån. Så jag hamnade på golvet istället efter lufthoppet och försökte låta bli att visa hur blåmärkena började kännas, medan publiken skrattade så det skrek. För de trodde förstås att jag hörde till pjäsen, men det gjorde det inte. Fridolf tyckte det var roligt att spela med ett spratt, så han gick undan när jag kom flygande över scen. Ja, se den karen har jag också älskat i bortåt 30 år nu. Fast jag inte har fått se honom på nära håll förrän i operalogen förra året, då jag fick hans porträtt med dedikation. Och det är självklart att Jussi Björling har hedersplatsen hemma hos mig sedan dess, tillsammans La Busk-teaterkollegorna. För man kan väl få älska stor, även om man gör sådan. Ja, apropå stor konst, ja. Varför ska det alltid göra nummer i den här stora lilla stan spårvägarna? Det gnälls och tjatas inte om hur besvåkar spårvagn. Det kan jag inte förstå. Jag har lite erfarenhet av det, för jag har åkt fram och tillbaka med tolvan i 35 år nu. Och inte har jag träffat på en enda sur spårvägare. Men sura, det har det funnits med då och då. Fast Axel Ringvall hörde inte till dem. Vi brukade ha sällskap på kvällarna. Han skulle till Oscars. Och vi hade det riktigt gemytligt hos föraren. Vi blundade alla tre för det där plakatet om samtal med föraren förbjudet. Axel bombade på en stor cigarr och vi hjälptes åt att hålla låda. Bredvid Axel fanns det ingen plats. Han tog upp båda platserna. Men jag brukade alltid få sitta på den extra personalstolen som fanns på de gamla modellerna. Så småningom fick jag nyckeln till den också. Och det slapp komma och låsa upp den åt mig varje kväll. Den nyckeln har jag fortfarande kvar som mina vanliga spårvagnsresor. Försök inte åka ett ont ord om Stockholms spårväg. Jag är partisk förstås, ja det erkänner jag. För till 60-årsdagen så kom det en stor korg med både champagne och frukt från vännerna på 12. Och det är förstås lite svårt att gnälla över sådana linjer. Jag sa ifrån en gång där för en 15 år sedan. När de ville jag skulle sjunga en kuplett med några populära elakheter om spårvägarna. Jag kommer ihåg ett par verser som gick så här. Men här är en gammal garvad nockebynucka som lär sig ducka i tågets påstigningslucka och av min armbågsteknik små kulmagar klucka. Jag ska som hammar vid bamsing snart börja ducka. Då röt jag till så tre fönsterrutor sprack sönder. När Stockholm är en miljon ihopträngda bönder som tror sig greja de nya tekniska knepen på samma sätt som de lagat skaftet på grepen. Ja, ja, det där sista det anser jag gäller mer om passagerare alltså än spårvägarna. Filmen kom tidigt in i mitt liv. Eller rättare sagt, det var jag som bokstavligen åkte in i den. 1932 till exempel gjorde jag det med dunder och brak som bomanskan i Anderssonskans Kalle. Den filmen sitter kvar i vena än. Det var nämligen Sigurd Wallén. Bestämde att Dagmar Ebbesen tog sig åka kälken ner för en lång källartrappa. Och för säkerhetens skull så snyggt de såpa på den också för att det skulle gå undan värre. Och det gjorde det minsann. Dagmar styrde och Tolle och jag försökte hänga med. Tre var nöjda redan efter första nedfarten. Men Wallén var inte förrän vi gjort det både tre och fyra. I den filmen hörde det till att vi tre fruntimmer skulle åka skridskor också. Det vill säga jag gick mest på sidan av dem. Men det gjorde inte så mycket, påstod Sigurd. Men han hade förstås inte lika ont i vristerna som jag dagen efter uppvisningen. 1944 var jag med i en Margaret Wibe-film och den vintern glömmer jag heller aldrig. Det var kallt, inte bara utomhus. För ute på Kostadion i det gamla dragonlägret där vi höll till fanns en enda liten kamin. Den satt vi som huttrande duvor medan vi väntade på tagningarna. En gång hade Wibe, Gunnar Björnstrand och Stig Järrel redan hunnit dit och satt där och skakade tänder insvepta i filtar. Så när jag kom med min filt uppdragen ända över öronen så stack Stig fram huvudet ur sin filt, gav mig en lång blick. Nu kommer stammens äldsta. Men jag tycker om när folk skrattar åt mig. Och om de skrattar på rätt ställe förstås. Man har ju blivit en typ som lockar till skratt och inte mig emot. Men det kan ha sina sidor när man någon gång fått chansen att göra en all. Madame Flod i Hemseborna på Mosebacke gick ju an. Där fanns även plats. Men det var värre när jag skulle dö allvarligt på film. Kvinnor i Gitt hette den. Och jag gjorde en kort scen som en döende för detta operettprimadonna. Så nervös som jag var för att folk skulle brista ut i gapskratt. När de såg mig ligga där och våndas har jag allvarligt varken förr senare. Men de var snälla. Och det blev riktigt ledsna istället. Teatern, ja, ja. Kalla det gärna buskteater. Men det har varit mitt liv. Och skulle jag börja om igen så skulle jag välja samma yrke. Jag har aldrig haft någonting emot teater. Huvudsaken är ju att man får spela teater och att man kan få folk att skratta. Jag vill att göra snälla ragator. Det är så svåra i grund och botten. Och många sådana kärringar och hushållerskor har det väl också blivit. På tal om snälla ragator, ja, så gjorde jag en sagotant i revyn på det om 1949. Ja, egentligen var jag en för detta sagotant. För nu hade det blivit populärt att köpa sagor på grammofonskivor och spela upp dem för barnbarnen som jag skulle slippa att läsa om själv. Så här sa jag bland annat. Det rätta är väl ingen konst med förklara. Nu är gruvan i jul idag i varantagenen. Vad förklara? Längre till det där stället är den hungriga, utsvultna vargen ringer på dörren hos mormor och ropar att hon ska öppna. För en barnet stirrar på henne och frågar: kan han snacka vargen? Varför helst och när som helst och hur som helst eller? Men han hade kanske svalt en talpedagog till frukost. Eller tagit miste på ett knäckebröd och en grammofonskiva intalad av den här sagoförtäljaren Johansson. Är det någon som har råkat ut för en Vajdos dörr med en tårtkartong och ber att få bli insläppt? Inte? Hörnar jag? Men det är väl en helt annan sak. Men de har väl ringat till mig sen. Sen står det så här i sagan. Tryck bara på klinkan, ropade mormor. Jag är så klen så jag orkar inte stiga upp. Lägg märke till att den gamla gumman var så svag så hon orkade inte röra sig. Och utan ett ord går vargen rakt fram till sängen och slukar mormor. Och sen satt han på sig hennes nattdräkt och la sig i sängen. Ja, när man har hunnit så långt så blir man återigen avbrytet av barnet som frågar. Klädde han av henne först då? Varför gjorde han det? Ja, vad ska man svara på så? Här står uttryckligen att vargen slukade mormor och sen satte han på sig hennes nattdräkt. Han satte den inte i sig. Åh nej, rent kött ska det vara. Han rensade köingen först. Och sånt ska man berätta för barn, levnadsvett och samvaro. Och sen ska man illustrera för dem hur barnen hoppade upp ur sängen och åt upp den lilla rödluvan till efterrätt. Och hur jägaren sen kom där. Färgsagan. Jägaren drog sin kniv och började sprätta upp magen på vargen, som inte märkte någonting utan fortsatte att sova. Här undrar varje av kvinna fött barn, varför inte vargen vaknade när de sprätta upp magen på? Finns det någon som har fått magen uppsprättad utan att åtminstone vara till ett slag och undrar vad det är frågan om? Finns det någon som kan förklara hur man kan sova så tungt? Sen står det så här. När jägar upp vargen ett stycke så hoppade den lilla rödluvan fram. Sen kom gamla mormor också fram. Borta bremma bäst, sa hon. Och så sitter tårtan och alla de andra godsakerna. Och sen kände hon sig pigg och kry. Ja, det ser man vad gamla gummipigna till utan lite luftombyte. Det var ju rena rama hälsokuren, men jag. Ja, vad ska folk på Capri och göra när vi har vargar på Skansen? De är ju vårt nyttigaste djur och borde fridlysas. Men vad gör de i sagan? Jo, sen la de tunga stenar i magen på vargen och sydde ihop den. Och när vargen vaknade så ville han springa sin väg. Men stenarna var så tunga så han föll i golvet och slog ihjäl sig. Ja, nu vet man ju inte om man ska gråta eller skratta. Eller enbart bli arg. Det är ett dugg bättre. Vi sover lika tungt i vad som än försiggår. Och vi låter gärna sagoförfattarna sy in tunga stenar i magen på oss. Tills vi en vacker dag slår ihjäl oss. Utan att vakna. Och sen får vi inga barn med. Och det kanske är lika bra det. Det är 58 år sedan jag fick andas in teaterluften. Och ännu har jag inte kunnat släppa kontakten. Så länge jag och får och kan. Och så länge som folk står ut med att se mig. Hålla på med tjusiga styr. Trots att man så att säga gjort kasket humör. Och sen jag. Sjöng en kuplett en gång för en fem. Ja, den kan jag fortfarande sjunga sista versen på. Ja, ni kan ta den själv. Möbel var vägen till bättre möbelköp. Möbelverkens stora nya möbelhus är beläget 200 meter söder om Hittja världshus och där finns inga problem med. Möbelverken är den bättre och billigen att köpa era möbler. Det finns inga problem när det gäller möbler som inte Möbelverken kan lösa åt er. Så ta gamla Södertäljevägen till nya Möbelverken 200 meter söder om Fittja världshus. Möbelverken, den nya vägen till bättre möbelköp. Billigare är. Se så lätt ni finner, just som ni vill, bankaffär, affär, affär. Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta den ner hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna på transistorgrammofon som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11. För Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni vinner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 40 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, garaget i huset, alltså Stockholms bäst uppskattade garage, kommer med ett sensationellt erbjudande. Varje bilförande dam, varje bilförande herre får antingen en flaska Panorama eller en flaska Sunshade rakvatten, det amerikanska skönhetsmedlet som gör er brun, vackert brun inom 4 timmar. Kör ner i gropen Åsegatan 106 i Skattehuset på Söder. Tanka 25 liter hos alla svår charmör Acke Lundén. Mannen som ej blott fyller er tank, han uppfyller allt. Alltså Z-garaget, Åsegatan 106 i Skattehuset, där ni får allt för er bil. Mannens liv är Old Spice-produkten. Visste ni att Old Spice-serie även innehåller den världsberömda, dryga Old Spice deodorantstick till kronor 6,90? Old Spice. Old Spice. Old Spice. Kryddan i mannens liv. Här är ett meddelande som kan innebära rena vinsten på Palge. En Östersjöklassad laxkutter med 31 motor i ek och med överbyggnad av Furö är till salu. Laxkutten är 12 meter lång, 4 meter bred och 1,85 djup. Den är byggd hos Hugo i Karlsson 144. På tillfället och ring riktnummer 0752 och så 11904. Helst mellan klockan 20 och 21. Telefonnumret var riktnummer 052 och så 11904. Där ska Andersson sitta, där ska Pettersson sitta. Och där ska Karlsson sitta i båten. Men läck bak då. Är det världens sålda utomsmot? Ja visst, ja Jonsson. Det är det bästa med sjön i Jonsson. Eva, zigzag. En av marknadens prisbilligaste zigzag-symaskiner. Zigzag kostar endast 685 kronor. Har livstidsgaranti och ni får en utförlig undervisning i hemmet när ni köper er Eva. Nu är det dessutom extra förmånligt att köpa en Eva-symaskin. Ni får en provdocka gratis om ni säger Radio Nord-erbjudandet. Detta erbjudande gäller till den 6 juli. Gör ett bättre symaskinsköp nu. Välj Eva Zigzag. Vill ni veta mer om Eva? Gör ett besök på Evas monter på Expo Riksettan vid nya E4 Södertälje. Eller kontakta Symaskins AB Eva. Telefon Stockholm 82 02 50. Ring alltså telefon 82 02 50. Flyg med Hardings resebyrå direkt från Stockholm i modernaste DC-6B till Mallorca, svenskarnas speciella semesterparadis. Flyg med Hardings till Ibiza, den verkliga sagoön. Flyg med Hardings till Benidorm, badvarmt året om. Flyg med Hardings till Sitges, det moderna Spaniens semesterort. Flyg med Hardings till Costa Brava, målet för finsmakaren. Flyg med Hardings till Kanarieöarna, Europaturisternas Florida. Flyg med Hardings till Grekland, där antiken och orienten mötas. Det blir en semester ni aldrig glömmer. Kostnaderna är mindre än ni tror. Avresa varje vecka. Ring och tala med Hardings resebyrå. Telefon 11 65 00, 116500. Eller gör ett personligt besök. Adressen är Målargatan 6 i Kungsgatan. Vad är det för en karusell? Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio. Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen. För nu kommer den glada butiken återigen med ett sensationserbjudande. Till er som vill ha både en bilradio och en reseradio har vi nu det verkliga pangerbjudandet. Hör här, Bladpunkts kombinerade bilradio Västerland som har kostat 625 kronor får monterad och avdörd samt med marknadens finaste antenn Hirschmann till rena rama inbrottspriset 375 kronor. Den apparat, Bladpunkt Västerland, finns i ett specialutförande bara vagnar. När ni kommer till resans mål tar ni bara apparaten ur er vagn och kan använda den precis som en vanlig transistorapparat. Ja, ni vet väl adressen. Östermalms radioaffär, den glada butiken, Linnégatan 13. PS, vi har ännu några Ingelen-apparater, ett år, den sabbe. Och glöm inte adressen, Linnégatan 13, den glada butiken. Det gör det verkligen. Han där på min ruta, nu har han väckt mig igen. För brukar han inte sluta, jag har en fågel som vän. Säg god morgon, han kvittrar, det glittrar, solstrålars gyllna fond. Är det inte skönt att leva, så sjunger han i sin sång. Sömn försvinner ju kroppen, duschen gör torr med en sång. Morgonhumöret blir toppen, trappan gör torr med ett språng. Se god morgon, små brilla, jag gillar salärkan, det låter så bra. Tirili, tirila, tirili, lila, bara sol, sken i dag. E-R-R, radio, TV, visste ni att det kostar er bara ett öre att lyssna en timma på er transistorradio? Visste ni att hos Landerö, Sveriges största radiohandlare, köper ni er transistorradio med 7 transistorer med både mellan- och långvåg för endast 168 kronor? I handpenning betalar ni bara 30 kronor och sen 15 kronor per månad. Visste ni att hos Landerö får ni 3-årsgaranti också på transistorradio, både på delar och arbete? Välkommen därför också ni till Landerö Radio TV, Sveavägen 60 i Stockholm, telefon 245860 eller Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-U, Landerö. Ja, det kan ju tänkas att ni linar er på kålsoppa när ni är ute och reser. Men det troligaste är väl att ni äter lite av varje. Och mycket troligt är också att er mage inte orkar med resa och luftombyte. Det händer ju så lätt att man får så kallad semestermage när man är på resa. Men nu för tiden finns det botemedel för det mesta, och det rätta botemedlet när det gäller magbesvär heter Togo källsalt. Togo källsalt är ett effektivt och snällt medel mot magbesvär. Ja, just snällt, för Togo stimulerar tarmaktiviteten och verkar på så vis lösande på ett naturligt sätt. Togo har faktiskt vunnit 14 internationella guldmedaljer för sina utmärkta egenskaper. Ni kan köpa Togo källsalt på alla apotek. Ta med en burk Togo på semestern. Då är ni säker på att slippa bli nedstämd och irriterad på grund av semestermage. Får man väldigt ont i magen för man festat hela dagen, då är medlet man ska ta källsalt snabbt och bra. Ni som lagar är rätt, detta namn på min nätlägg. Rollomatic, Rollomatic passar just er typ av skäck. Varje rullkamp kan exakt ställas in, att ni rakar tätt med skonar i skinn. Rollomatic, Rollomatic passar just er typ av skäck. Brukar ni säga så här: elrakning är ingenting för mig? Då måste ni prova Remington Rollamatic. Den är gjord för er. Den är inställbar för ert skägg, för er hud. Remington Rollamatic. Ett nytt Sunsilk shampoo är här. Sunsilk ägg shampoo. Ett underbart shampoo som lockar fram hårets naturliga glans. Sunsilk ägg shampoo ger nytt liv åt ett hår. Sunsilk ägg shampoo gör håret följsammare och lättare att lägga. Ja, ni måste pröva Sunsilk ägg shampoo. Just så diskret parfymerat som vi kvinnor vill ha det. Kom ihåg att shampoo som ger nytt liv åt ett hår heter Sunsilk ägg shampoo. Sunsilk är stjärnglans åt ett hår. Direktör Jackes Kortschack vill säga några ord i denna vår sista sändningsdag. Efter närmare 16 månader i etern vill jag på vår sista sändningsdag tacka våra lyssnare och annonsörer för det utomordentliga stöd de givit oss under denna tid. Många hårda stormar har blåst kring Radio Nord, såväl ute på Östersjön som i land. Men faktum är att mina medarbetare och jag har känt oss som pionjärer, och trots de hårda stormarna har vi alltid sett framåt med glatt mod. Att nu statsmakterna beslutat hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt, men in i det sista har jag glatt mig åt annonsörernas förtroende. Otvetydigt har Radio Nord visat vad kommersiell radio kan åstadkomma. Den erfarenhet som mina medarbetare har erhållit på Radio Nord har kommit en väl till pass. En del har erhållit nya anställningar på radiostationer i Amerika och andra i reklamföretag inom landet. Men ett faktum kvarstår, att vi alla kommer att sakna Radio Nord. Till alla Klubb Nord-medlemmar har vi sänt ut en liten minnesnål som ett synligt bevis på vår uppskattning. Det har varit en intressant och lärorik tid som vi alla haft glädje av, även under de värsta stormarna. Och med dessa ord vill jag än en gång tacka alla för den tid som har varit. Klockan 24 idag tonar den sista skivan från Bonjour. Men vi ska ses igen. Det här var Gerd Persson som sjöng Vi ska ses igen. Och nu skulle jag vilja ställa en fråga till lyssnarna. Vi säger så här att Gerd Persson köper en gård. Kallas då hennes gård för Gerds gård? Åh! För Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.